Drie uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Oekraïnse geheime dienst zegt dat het een fraudezaak heeft ontdekt bij het eigen leger. Ambtenaren van het Oekraïnse ministerie van Defensie hebben samen met een wapenleverancier ongeveer 37 miljoen euro verduisterd. Het ministerie sloot een contract voor de levering van 100.000 mortiergranaten, maar die werden nooit geleverd. Het afgesproken bedrag werd wel van tevoren betaald en daarna doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. 5 mensen worden verdacht van de fraude. De chef van de UNRWA, Philip Lazzarini, noemt het schokkend dat landen de financiering tijdelijk stopzetten. De VN-organisatie zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen, maar ligt nu zelf onder vuur. Een aantal medewerkers zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Onder meer de VS, Australië en Nederland hebben de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid in afwachting van het onderzoek. Lazzarini vindt het onverantwoord om de hele organisatie te straffen vanwege de beschuldigingen tegen maar een paar mensen. De VVD is volgens partijleider Jessel Gus in een storm beland na de teleurstellende verkiezingen. Dat zei ze op het partijcongres waar de leden gisteren voor het eerst weer bij elkaar waren. De VVD-leider erkende dat de partij een rumoerig halfjaar achter de rug heeft. Ze had niet verwacht dat er zoveel kritiek van de leden zou komen om een mogelijk kabinet met PVV, NSC en BBB alleen te gedogen. Jessel Gus vroeg de leden om haar vertrouwen te geven in de beginfase van de formatie, omdat er volgens haar nog steeds een goede kans is op een vruchtbare samenwerking. Natuurmonumenten wil niet dat het NK wielrennen door het heuvelachtige natuurgebied De Bosbank bij Reden wordt gehouden. Er broeden in juni onder meer kwetsbare vogels en dan zijn helikopters, drones en publiek niet toegestaan in het gebied, zegt de natuurorganisatie. Het weer, het is nu rond het vriespunt, komende dag droog en bewolkt. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Je wacht er vaak maanden, soms zelfs jaren op. En wanneer het dan zover is, is het overweldigend. Zowel in de meest positieve als soms ook de meest negatieve zin van het woord. Wanneer je ouder wordt van een kind, is alles in je leven hetzelfde en tegelijkertijd is alles ook anders. Deze nacht doorbreken we het stilzwijgen rondom de taboes van het ouderschap. We geven een steuntje in de rug voor de ouder die nu wakker is omdat je kind niet kan slapen en de ouder die plafonddienst heeft omdat je je zorgen maakt of je het wel goed doet. We zijn er voor jou. Maar ook wanneer je geen kinderen hebt, ben je er wel zelf één geweest en heb je aan de ontvangende kant van de opvoeding gestaan. Of misschien heb je wel vrienden of familieleden die worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Ook voor jou kan deze uitzending dan verhelderend en behulpzaam zijn. In deze uitzending van De Nacht is Zwart hoor je Elsbeth Vermeulen, directeur van de Oudertelefoon, over deze letterlijke hulplijn voor ouders. En tussen 4 en 5 is Marilse Erkens te gast. Zij is sociaal psycholoog, journalist en schrijfster van het boek Als ze maar gelukkig worden. Met haar gaan we in gesprek over de vele taboes rondom het opvoeden van kinderen. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar wat wordt gezien als een goede opvoeding en welke dingen je vooral wel aan je kind meegeeft en niet, kan nog wel eens verschillen per land en per cultuur. Spreek je bijvoorbeeld je ouders aan met u of de voornaam, of is mama of papa voldoende? En als er iemand aanbelt, nodig je ze dan meteen uit voor de thee? Deze nacht zoomen we in op de Surinaamse opvoeding en spreken we journalist Rosita Leeflang. Goedenacht, Rosita. Wat zijn belangrijke normen en waarden die in veel Surinaamse opvoedingen worden aangeleerd? In de Surinaamse samenleving zijn er toch wel belangrijke normen en waarden die we meekregen als jongeren. Zelf moet ik denken daarbij aan bijvoorbeeld respect. Wij als jongeren, of ja, toen ik jonger was, ik moet wel aangeven dat ik dus nu veel vertel uit mijn eigen ervaring toen ik jonger was. En dat is dus uit de vorige eeuw. En dat dingen er vandaag in de dag toch wel een beetje anders uitzien. Ik zal ook proberen het hier en daar ook aan te geven. Bijvoorbeeld iets als respect. Toen ik jong was, kon ik ouderen niet tegenspreken. Bijvoorbeeld, je moeder stuurt je om iets te gaan doen. Je staat op en je gaat het doen. Je gaat niet tegenspreken van nee, ik wil niet. Of nee, ik ga nu buiten spelen. Or something like that. Je staat op en je gaat het doen. Dat is dus een van de toch wel waarden die je krijgt, maar die later in het leven soms toch ook wel een verkeerde weerslag kan hebben. Andere waarden die we vooral ook meekrijgen is geloof, religie. Je gaat naar de kerk, je moet bidden, want je moet je ouders gehoorzamen. Dat soort dingen leer je natuurlijk uit het geloof. Je ouders gehoorzamen, niet stelen, niet roven. Je weet toch, dus bepaalde dingen in het leven, dat haal je uit het geloof, uit de 10 geboden. Verder leer je als Surinaamse bij de opvoeding ook hard werken. Ik heb altijd geleerd om hard te werken. Ik heb het gezien bij mijn moeder dat ze, en mijn vader, dat ze altijd hard hebben gewerkt in het leven. Om misschien dan niet de dingen voor zichzelf, maar wel voor hun kinderen te kunnen bewerkstelligen. Mijn moeder zei altijd dat ze werkt en geld verdient om ervoor te zorgen dat haar kinderen alles hebben. Dus ik weet nu ook niet anders dan dat ik hard moet werken om de dingen in het leven te kunnen doen en te verdienen waarvan ik vind dat ik ze verdien. Verder moet ik ook denken aan behulpzaamheid. Weet je, als je iemand ziet, iemand heeft hulp nodig, maar bijvoorbeeld ook sociale projecten, dat je, weet je, helpt, ook al is het niet met financiën, met geld, maar dat je je tijd geeft, dat je vrijwilligerswerk doet. Er zijn best wel vele groepen, vele mensen hier die ook wel vrijwilligerswerk doen, eigenlijk voor niets. En ik wil dan besluiten met toch wel die waarde beleefdheid. Wij in Suriname, we spreken iedereen aan met u. Stel maar, ik zou op een training zitten en de trainer is misschien net zo oud als ik. Toch zou ik de persoon aanspreken met u vanwege dat respect en de beleefdheid die je opbrengt voor de persoon. En het is voor mij soms moeilijk om het af te leren. Want ja, je spreekt echt, vooral als de persoon onbekend is bij jou, spreek je de persoon met u aan. Ik moet zeggen dat vele van deze waarden vandaag aan de dag een stuk minder zijn. Maar toch wel verschillen. Bijvoorbeeld, ik had laatst bij mij op kantoor een jongere. Ik kon haar moeder zijn. En ze sprak me gewoon aan met je. En ik keek er wel even van op. Ik zou dat namelijk nooit durven. Maar zij zat daar gewoon en ze sprak me gewoon aan met je. Dus jongeren denken vandaag aan de dag anders. Ik stond vandaag in een winkel en twee jongeren waren aan het praten. En er kwamen scheldwoorden eruit. Ik kon het niet anders. Het was echt in een reflex. Ik keerde me om, keek naar ze en ik zei, zo moet dat op die manier. En ik moet zeggen, ze hebben zich verontschuldigd. Dus dat zijn toch wel weer, dat zou ik vroeger nooit hebben gedurfd. Scheldwoorden in de buurt van een ouderen. Dus dat is een beetje de nuance die ik die ze mee wil geven, denk ik. Rosita, welke verschillen zie jij tussen de Nederlandse en de Surinaamse opvoeding? Er zijn zeker verschillen tussen de Surinaamse en de Nederlandse opvoeding. Ik ga eentje highlighten die mij ontzettend is opgevallen op verschillende gebieden. En dat is dat de Surinaamse opvoeding best wel streng is. En de Nederlandse opvoeding een stuk vrijer is. Ik ben veel bezig met muziek met jongeren. En docenten die ook in Nederland lesgeven, hebben me altijd aangegeven dat het voor hun toch een andere ervaring is om in Suriname les te geven. Als jongeren hier naar muziekles gaan, dat zal misschien ook wel voor andere uitingen gelden, voor sport en dat soort zaken. Maar ik heb het nu even voor muziekles. Wanneer ze naar muziekles gaan, dan is het dat ze heel erg gierig zijn, dat ze vragen stellen, dat ze van begin tot eind eigenlijk ook echt goed meedoen. En dat de docent echt het gevoel heeft van dat hij nodig is en dat zijn kennis wordt geapprecieerd en wordt meegenomen. In Nederland is dat een stukje anders. Het gevoel is vaak daar dat jongeren op de les zitten omdat, misschien moet het van de ouderen, ik heb er geen onderzoek naar gedaan hoor, dan moet ik dat vooraf stellen. Maar misschien moet het van de ouderen. En de jongeren reageren daar anders op de informatie. Ze doen niet zo intensief mee. Dus ze zijn een stuk vrijer en voor hun is het soms misschien wel om het even. Maar bijvoorbeeld ook strengheid in Suriname als mijn moeder me naar school stuurt. Dan moet ik naar school gaan. Ik heb nergens anders naartoe te gaan. En natuurlijk, in Suriname wordt er ook gewoon gespeebeld natuurlijk door jongeren en zo. Maar in Nederland is de opvoeding een stuk vrijer. Of dat jongeren in Nederland hun moeder of hun ouders tegenspreken, al heel snel tegenspreken. In Suriname zijn ouders dat, wat dat betreft, een stuk strenger. Ik zie het in Nederland met mijn familie. Als mijn zus voedt haar kinderen nog steeds volgens de Surinaamse manieren op. Ondanks dat ze in de Nederlandse samenleving zitten. Dus daar zie je dan inderdaad dat de Surinaamse opvoeding toch een stuk strenger is dan de Nederlandse opvoeding. En dat is echt iets dat mij opvalt. Ja, dus een stukje strenger dan de Nederlandse opvoeding. Maar wat zouden wij, of eigenlijk ja, Nederland en zijn Surinaamse opvoeding van elkaar kunnen leren? Wat we van elkaar kunnen leren, dat is wel een hele interessante vraag. Ik denk dat als ik terugga naar de vorige vraag, verschil tussen Surinaamse en Nederlandse opvoeding en het vrije en het strenge. Ik denk dat Surinaamse ouders streng mogen blijven, maar ook een beetje meer vrijheid mogen geven aan jongeren, zodat ze hier ook sneller hun eigen keuzes kunnen maken. Sneller beslissingen kunnen nemen. Sneller de informatie tot zich kunnen nemen. Dus dat stukje zou misschien, dat is waar ik dus aan denk. En in Nederland, ja, daar zouden ze dus dan een stukje strengheid mogen overnemen. Wat is streng? En ieder past strengheid op zijn eigen manier toe. Maar dat is wat ik denk dat misschien wel anders zou kunnen. Dat jongeren daar wel beseffen hoe ouders het soms best wel moeilijk hebben om dingen voor hun te kunnen realiseren. Om in staat te zijn dat je moeder of je vader je stuurt naar een muziekles of naar de sport. Of de trein voor je betaalt. Of je met de auto elke dag op en neer brengt naar jouw sportactiviteit of whatsoever. Het is een effort van je ouders of van je verzorgers. En dat zouden de kinderen dus sneller mogen beseffen. En dat is eigenlijk meer een beetje richting strengheid. Het past er niet echt onder. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat als beide kanten dat van elkaar zouden nemen, dat het misschien wel een ander plaatje zou zijn als je vooral kijkt nu naar jongeren. Jongeren hebben de toegang heel makkelijk tot internet en tot de informatie. Dat had mijn generatie bijvoorbeeld niet. Dus ja, er moeten andere opvoedingswaarden en normen komen, zodat wij als ouderen op een goede manier met de jongeren kunnen dealen op dat stuk. Ja, en wat zou jij zelf anders doen bij jouw kinderen dan jouw ouders? Wat ik anders zou doen bij mijn kinderen? Wel, veel meer praten. Surinaamse ouders, als ik kijk naar mijn ouders, spraken niet veel tot mij. In die zin van, laat me voorbeeld geven. Onderwerpen zoals menstruatie of seks. Die informatie heb ik niet van mijn moeder gehad. Wat mijn moeder mij heeft geleerd is netheid als het gaat om menstruatie. Heel belangrijk. Bij je eerste menstruatie krijg je een volledig college van je moeder over netheid. En dat heb ik onthouden door alle jaren heen. Maar mijn moeder heeft niet met mij gesproken over seks. Dat heb ik gekregen van medestudenten op school. Snap je? Niet eens op school heb ik die informatie gekregen. Ja, je leert natuurlijk wel over voortplanting en dat soort zaken. Maar verder dan dat, die voorlichting over hoe je voorzichtig moet zijn en voorbehoedsmiddelen en dat soort zaken, die kreeg ik van vriendinnetjes op school. Die een stukje verder waren of wiens ouders misschien wel tot ze spraken. Of die toegang hadden tot, je weet, op bepaalde literatuur en zo. En dat, zou ik dus dan wel anders doen met mijn kinderen. Ik zou met mijn kinderen willen zitten en met ze daarover praten. Van hoe zij er tegenaan kijken. Snap je? Dus dat je niet jouw wil aan ze opdringt. Maar dat je een gesprek met ze aangaat. Wat voor informatie hebben zij? Waar kan jij ze een beetje bijschaven van? Maar weet je, let daarop. Of misschien dit. Maar je vriendinnetje zit in een andere situatie. Jij zit in een andere situatie. Dus dat zou ik wel willen met mijn kinderen. Veel meer met ze praten. En ook openstaan voor alle soorten gesprekken. Want some of them are really awkward. Ze zijn echt heel erg raar om te voeren. Maar ze moeten gevoerd worden. Ik denk dat dat belangrijk is. Omdat Surinaamse ouders niet zo snel over dit soort zaken praten. Zou dat wel fijn zijn. En ik begrijp dat dat in Nederland misschien wel juist wel gebeurt. Dus dat is iets wat mij te binnen schiet. Dat ik anders zou doen met mijn kinderen. Ja, dankjewel journalist Rosita Leeflang vanuit Suriname. We zijn iets wijzer geworden over de Surinaamse opvoeding. Typhoon bezingt in dit prachtige lied niet alleen zijn eigen moeder, maar brengt tegelijkertijd een ode aan alle moeders. En vooral die laatste zin van dit nummer is een zin die mij elke keer weer raakt. En dat is de zin: in onze stappen zit jij. Je hoort Typhoon in De Nacht is Zwart met het ontroerende Mama, huil niet. Ik stijg op, won de wedstrijd, ik blijf op. Jou was ik me weer vrij voel. Onderweg kijk je mee, ondanks alles. Ik sta nog, soms wat lastig, maar het gaat. Typhoon met Mama Huil Niet. Heel toepasselijk voor onze uitzending over ouderschap en opvoeding. Wanneer je kind voor de derde keer die week gillend op de vloer van de supermarkt heeft gelegen, je structureel vergeet om de gymtas van je zoon of dochter mee te nemen van school naar huis, of je geen idee hebt hoe je met je puber moet praten, kan je bij hen terecht. De Oudertelefoon biedt je hulp bij alle vragen die je hebt rondom opvoeding en ouderschap. We praten over deze letterlijke hulplijn met Elsbeth Vermeulen, directeur van de Oudertelefoon. Goedenacht, Elsbeth. Goedenacht. De meeste mensen zullen vooral bekend zijn met de kindertelefoon, waar kinderen dag en nacht naartoe kunnen bellen om alles te bespreken wat hen dwars zit. Zijn jullie de versie voor opvoeders? Ja, zo kan je het eigenlijk noemen. We zijn, zeg ik altijd, wat de kindertelefoon voor kinderen is, zijn wij voor ouders en opvoeders. Nog niet dag en nacht, maar wel elke werkdag van 9 tot 3 en in de avond van 8 tot 10. En je kan echt terecht met alles wat je maar bedenkt rondom ouderschap. Fijn, goed om te weten. Waaraan merkte jij nou dat er behoefte was aan zo'n oudertelefoon? Nou, de oprichters 4 jaar geleden merkten vooral in coronatijd tijdens de lockdown dat er voor ouders helemaal geen laagdrempelige anoniem loket was. Dus de kindertelefoon stond toen rood gloeiend. En voor ouders was er eigenlijk niks. Zelfs de deur van de huisarts was natuurlijk soms lastig open te krijgen in die bizarre tijden. Mm-hmm. Terwijl, ja, als je ergens druk weg moet nemen, is het volgens mij bij de ouders. Waarbij ook natuurlijk dat uiteindelijk ten goede komt van het kind. Ja. Yeah. Dus het is vooral eigenlijk een overblijfsel van de coronaperiode. Ja, en daar zijn we gelukkig nu van af. Maar nog steeds zijn we hartstikke nodig. En dat merken we ook aan hoe druk het op onze lijnen is. Ja, waarom durven ouders eigenlijk niet openlijk met hun omgeving te praten over dat ouderschap bijvoorbeeld niet leuk is, of dat ze niet meer weten hoe ze het aan moeten pakken? Dat is een hele goede vraag. Wij zien wel dat de maatschappij best wel individualistisch is. Dat alles heel snel gaat. Dus dat er ook vaak gewoon geen tijd is. Die taboe sferen over bepaalde onderwerpen, die worden volgens mij alleen maar sterker. Een taboe door bijvoorbeeld social media. Waarin het altijd lijkt alsof het allemaal een roze wolk is. En alsof het allemaal leuk is en iedereen het heel goed doet. En iedereen maar al die ballen in de lucht kan houden. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Nee, zeker niet. En jullie zeggen dan, het is opgericht tijdens coronatijd. Merk je dan ook een verschil waarvoor ouders bellen, als je het vergelijkt met een paar jaar geleden en nu? Eigenlijk niet. Nee, het is gewoon hetzelfde gebleven. Dus er werd eigenlijk helemaal niet corona gerelateerd gebeld. Maar er was blijkbaar een andere behoefte. Wat hoor je dan vooral voorbij komen? Waar bellen ouders voor? Het is super divers. Dus je had het zelf goed geïntroduceerd met die illustratie van die peuter die op de grond ligt te gillen in de supermarkt. Dat hebben wij natuurlijk ook. Maar het kan echt van kleine zorgen tot groot leed zijn. En dat betekent bijvoorbeeld ouders die bellen omdat hun kind echt elke avond het eten tegen het plafond aan gooit. Of dat mensen echt zo in de stress zitten dat ze bang zijn dat ze hun kind wat aandoen. Dus het kan echt van alles zijn. Wat we eigenlijk vaak zien is toch een oververtegenwoordiging van 3 groepen. En de eerste groep is ouders met jonge kinderen. Mm-hmm. Die helemaal overbelast zijn. En enorm moeten wennen aan hun nieuwe rol. Dus die moeten alles maar ineens tegelijk kunnen. Ja. Dat valt vaak ook tegen. En dat is best wel moeilijk om te zeggen voor veel ouders. Ja. Die denken, wauw, wat overkomt mij nu? En de tweede groep is ouders met pubers of tieners. En daar is het taboe gewoon vaak veel groter. Want het gaat echt allemaal over onderwerpen waarbij kinderen grenzen verkennen. En grenzen verleggen. En seksuele ontwikkeling doorgaan. Dingen doen waarvan je denkt, oh, ik wou eigenlijk dat mijn kind dat liever niet deed. Maar dat hoort er ook bij. En dat is heel fijn om even over te kunnen praten. En de derde groep is ouders die in scheiding liggen of gescheiden zijn. Die natuurlijk ineens hele andere uitdagingen krijgen in de opvoeding. Ja. Dus ook de rolverdeling en het afstemmen en de onzekerheid die daarbij komt kijken. Ja, dus als ik het zo hoor, vooral ouders die echt in een fase van hun leven zitten waarin heel veel verandert, waarin veel verandering dan wel met het kind, dan wel met hun eigen situatie gaande is. Ja, dat kan je goed samenvatten, ja. Ja. Dat lijkt me ook best wel heftig voor de mensen die aan jullie kant van de telefoonlijn zitten. Kijk, ik snap dat de mensen naar jullie bellen met deze problemen. Maar hoe is dat dan voor die mensen die aan jullie kant van de lijn zitten? Wat je ziet is dat ze het vooral heel leuk vinden, gelukkig. En we hebben ook allemaal vrijwilligers die een achtergrond hebben binnen zorg, pedagogiek, psychologie of onderwijs. Dus het zijn wel professionals in die zin. Mm-hmm. Die natuurlijk nog op een andere manier getraind worden door ons. Maar soms kan het heel heftig zijn, een gesprek. Dat klopt. Ja. Ja. En vaak, ja. Nee, stel je vraag maar. Sorry. Nee, ga vooral verder. Ja. Wat je vaak ziet is dat het gewoon ook enorm fijn is om iets te kunnen betekenen voor ouders. Dat je denkt in één gesprek met ons van ongeveer 40, 45 minuten vaak, kan je al zo'n eind komen en kan je gewoon vaak de opluchting horen en voelen aan de andere kant van de lijn. En ja, dat blijft gewoon wel echt een waanzinnig mooi iets. En ik denk dat dat vooral ook bij onze vrijwillige coaches belangrijk is. Vind ik nog best wel een lang gesprek, een 40, 50 minuten gesprek. Is het dan vooral een soort geruststelling of een luisterend oor bieden? Of kunnen jullie ook tips of advies of wellicht doorverwijzen naar een andere hulpverlener bieden? Ja, dat doen wij allemaal. Dus we beginnen gewoon met goed naar je luisteren. En dat doen we echt op een oordeelloze manier. Hè? Dus we stellen gewoon heel erg nieuwsgierige vragen over: goh, hoe is dat voor jou? En wat doet dat met je? En vervolgens gaan we kijken wat dan voor jou de beste oplossingsrichting is. Dus dat bedenken we echt samen met de opvoeder. En soms kan dat ook zijn dat dat niet bij ons is. En dat je beter ergens anders terecht kan. En dan zullen we je ook gewoon doorverwijzen naar de meest geschikte partij. Wat fijn dat dit er is. Het is sinds 4 jaar, hè, bestaan jullie. Ja, bijna. Ja. Ben ik wel 2020. Meteen benieuwd. We hebben deze uitzending over taboes rondom ouderschap. Je hebt er net al een paar genoemd. Maar wat zijn nou echt dingen die vaker voorbij komen waar je denkt van, nou, daar zouden we als maatschappij echt meer over moeten praten? Een groot taboe is denk ik toch in het algemeen dat mensen het heel moeilijk vinden om te zeggen dat het tegen kan vallen. We willen zo graag dat het allemaal mooi is en dat het ouderschap alleen maar fijn is. En dat houden we elkaar ook vaak een beetje voor. En het is voor heel veel ouders echt zo lastig om te zeggen, ik vind het niet zo leuk op momenten. Of ja. Ik vind het heel lang niet leuk. Of ik heb het idee dat ik het niet kan, dat ik er niet geschikt voor ben. Of dat het te veel is. Ik denk dat het gewoon heel erg helpt als we daar met z'n allen sowieso makkelijker over kunnen praten. En dus vooral niet alleen bij de oude telefoon, maar ook bij elkaar. En neem eens de tijd om samen te checken van, hey, hoe gaat het eigenlijk met jou? En zijn er ook momenten die misschien minder leuk zijn? En ben daar open in en totaal niet veroordelend. Ja. Ja, nou ben ik zelf, Elsbeth, ook een nieuwe ouder. Mijn dochtertje is 8 maanden. En ik heb hier in aanloop naar deze uitzending met vrienden over gesproken. Maar ook met mijn eigen ouders. En ik merk dat een hoop ouders in mijn omgeving aangeven dat ze schuldgevoelens hebben, omdat ze er bijvoorbeeld voor hun gevoel niet vaak genoeg voor hun kinderen zijn. Wat zou je dan tegen, ik denk dat mensen daar ook mee bellen bij jullie, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Laat sowieso. Geef ruimte aan die gevoelens die er zijn, want die zijn er. En probeer het ook om te draaien in goed na te denken voor jezelf en met je partner als die er is. Wat echt belangrijk is voor jouw kind en wat je kind wil meegeven. En vaak als je dan iets groter gaat kijken naar de dingen, is het makkelijker om kleine dingen los te laten. Hoe bedoel je dat? Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik ben ook moeder. Dan kan je af en toe op momenten ook wel voelen, zeker als iemand ziek is, van nu moet ik mijn werk loslaten en mijn kind ophalen. En natuurlijk doe je dat. Maar soms is er dan ook even de gedachte van, dat betekent wel dat ik dan aan de andere kant een probleem heb. En daar vervolgens kan je of ik me ook rot over voelen. Terwijl als ik naar het grote geheel kijk, Maar dat is mijn persoonlijke mening, is dat, dat ik ook mijn kinderen een voorbeeld wil geven dat een moeder werk heeft. En dat dat ook goed is. Dus dit is een heel persoonlijk voorbeeld, dat is voor iedereen anders. Maar het helpt vaak om gewoon te kijken naar de grote dingen die je wil meegeven aan je kind. Ja, naar het grote plaatje kijken in plaats van focus op dat moment. Ja, precies. Ja. En misschien ook in je achterhoofd houden dat je met kinderen vaak minder slaap hebt. En dat dat ook invloed heeft op je emotie, lijkt mij. Zeker, ja. Nou zei je dat er vrijwilligers werken bij de oudertelefoon. Zit jij zelf ook wel eens aan de kant van de telefoon? Ja, telefoon of chat. Zeker nog. En dat vind ik ook nog steeds echt het allerleukste eigenlijk. En soms dan ben je zo bezig met allerlei andere taken dat je even vergeet waar je het voor doet. En op het moment dat ik een ouder of opvoeder spreek, denk ik echt, oh wauw, ja, hier doen we het voor. En het is ongelooflijk om te zien wat je dus in één gesprek al kan bereiken. En het is vaak mooi om ook te horen hoe kwetsbaar ouders dan durven zijn en wat dat oplevert. Ja, mooi. Aan rust en ruimte, ja. Is er een bepaald gesprek wat je tot de dag van vandaag is bijgebleven? Of wat een bijzondere impact op jou heeft gehad? Het is moeilijk kiezen. Want eigenlijk heel veel gesprekken blijven je bij. Ik heb wel eens met ouders gesproken over crimineel gedrag van hun zoon. En en wat voor een ongelooflijk zwaar dilemma het is om daarmee te bedenken wat je wil en of je daar politie wel of niet bij betrekt. Ja. En ik kon gewoon zo goed voelen hoe ingewikkeld dat soort dingen zijn. Ja. Ja, ik denk dat. Neem je die pijn van die ouders soms ook wel eens mee naar huis? Eventjes. Ja, zeker. Ja, doet je wel wat. Ik weet het nu ook nog. Ja, want het zijn emotionele verhalen. Dat kan. Ja, soms is het heel, heel luchtig en is het helemaal niet zo zwaar. En andere gesprekken zijn gewoon echt veel groter en heftiger. Ja, er wordt ook wel gelachen aan de oude telefoon. Zeker, ja, heel erg. Ja, en dat is ook iets wat we zelf heel erg aanmoedigen. Dat het ook gewoon, dat je er ook om kan lachen. Dat je daar ook soms een grapje over kan maken. Dat het ook allemaal, die hele hulpvraag, dat het niet per se zo serieus hoeft te zijn. Nee. Ja, we zitten allemaal dan toch een beetje met elkaar in hetzelfde schuitje. En ik denk dat we dat ook nog wel eens vergeten. Ja, ben ik helemaal met je eens, ja. Ja. Dus misschien bij deze een mooi pleidooi om het inderdaad vaker met elkaar er ook over te hebben. Stel nou, Elsbeth, dat ik morgen echt helemaal niet meer weet hoe ik het moet aanpakken met mijn dochter. Hoe kan ik jullie dan het beste bereiken? Ga dan naar de website oudertelefoon.nl. En daarop vind je ons nummer en kan je direct ook een chat starten. Ja, en nog één keer, van hoe laat tot hoe laat waren jullie beschikbaar, bereikbaar? Wij zijn elke werkdag geopend tussen 9 en 3. En in de avond tussen 8 en 10, van maandag tot en met vrijdag. Ja, dat is goed om te weten. Mooi. Dankjewel voor je tijd en toelichting, Elsbeth Vermeulen, directeur van de Oude Telefoon. Ik hou het zeker in gedachten voor later. En ik zal het aan de omgeving laten weten dat jullie er zijn. Dankjewel, Lara. Graag gedaan. Wij gaan naar muziek, want Benti betekent mijn dochter in het Arabisch. En wat fijn als je een ouder of ouders hebt die achter je staan en je steunen in je keuzes, zeker in moeilijke tijden. Voor zangeres Ines was dat gelukkig wel zo. Je hoort nu Ja Benti van Ines bij De Nacht is Zwart. Gaf je alles voor mezelf en een beetje meer. Precies. Papa keek me aan en zei met een kies, jij bent hier. Want de wereld is van jou, mijn meisje. En alles wat je wil, dat krijg je. Met een precies. Papa keek me aan en zei met een kies, jij bent hier. Want de wereld is van jou, mijn meisje. En alles wat je wil, dat krijg je. Eerlijkheid duurt het langst, dat leerde mijn vader mij. Jij moet kiezen voor jezelf, dat Laat de jaren niet voorbij gaan. Oeh, elke dag is kostbaar. Dus ik weet dat je niet wil slaan. Door jou weet ik waar ik voor sta. Ik gaf je alles van mezelf en een beetje meer. Papa kijk me aan en zei met op kies, jij bent tien. Want de wereld is van jou, mijn meisje. En alles wat je wil, dat krijg je. Met hem sjees. Papa kijk me aan en zei met op kies, jij bent tien. De wereld is van jou, mijn meisje. En alles wat je wil, dat krijg je. Liefde, nee, dat kost niets. Verliezen is geen optie. Ik leerde toen ik losliet. Beter af met jou. Liefde, nee. Het kost niets, verliezen is geen optie. Ik leerde toen ik losliep. Beter af met jou. Met hem sjees, papa kijk me aan en zei met hem kies, jij bent tien. Want de wereld is van jou, mijn meisje. En alles wat je wil, dat krijg je. Met hem sjees, papa kijk me aan en zei met hem kies, jij bent tien. Want de wereld is van jou, mijn meisje. En alles wat je wil, dat krijg je. Met hem sjees. Papa, kijk maar aan en zijn met hem kies. Je hoorde Ines met Ja Benti hier op NPO Radio 1. Vanaf gisteren, 27 januari 2024, presenteert Stedelijk Museum Schiedam de eerste solo-tentoonstelling van kunstenaar Eyreach. Haar werk bestaat voornamelijk uit afrofuturistische portretseries die een kleurrijke en bekrachtigende wereld en toekomst vieren, vol extravagante zwarte mensen. In de portretten, waarin Eyreach ook zelf als model fungeert, benadrukt ze het belang van het herontdekken en herdefiniëren van de zwarte identiteit. Met invloeden vanuit popcultuur, mode, muziek, science fiction en mythologie geeft Eyreach deze identiteit een futuristische en buitenaardse twist. We praten deze nacht met Eyreach, oftewel Fana Richters. Goedenacht, Fana. Goedenacht, hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Ja, ik heb hele mooie openingen achter de rug, dus ik mag zeker niet klagen hoor. Ja, want het is eigenlijk een paar uur geleden dat de opening van jouw tentoonstelling werd geopend. Hoe zag dat eruit? Het was echt heel bijzonder. Ik ben heel blij met alle... Ja, het was gewoon een full house. Met alle mensen die überhaupt hierop af zijn gekomen. En er hing zo'n liefdevolle sfeer. Ik ben ook blij met hoe mijn werk hangt. Ja, ik ben helemaal positief. Wat fijn. Ja. Wat fijn. Dus de vibe was goed tijdens de opening. Er hing echt een hele goede vibe. Ja. Echt waar. Ik heb dit eigenlijk nog nooit zo... positief meegemaakt. Niet dat ik dat het per se negatief is, maar dit was wel echt positiviteit op een hoger niveau, zeg maar. Dus, wat fijn, wat fijn. Is dat dan ook gelijk inspiratie voor nieuw werk, zo'n sfeer als vandaag? Nou, ik heb eigenlijk nieuw werk gereleased vanavond. Dus ik zit nog even op die high. Ik heb... via deze tentoonstelling. Het is eigenlijk een overzichtstentoonstelling. Het is uiteraard mijn eerste solo. Maar ik vond het ook wel een heel bijzonder moment om nieuw werk te presenteren, ja. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Hoe lang ben je ermee bezig geweest om zo'n tentoonstelling samen te stellen? Oeh. Ja, bedoel je vanaf het eerste belletje? Bedoel je het proces? In de zin van... Nou, vooral het proces ben ik wel benieuwd naar. Want dat is vaak... Ja. Dat creatieve proces, dat interesseert me. Ja, daar gaat wel echt maanden in zitten, moet ik zeggen, hoor. Ik ben echt wel... ik denk vanaf september, zo, misschien augustus, zo wel intens hiermee bezig geweest, back-to-back. Dus dat is echt wel... ik heb 3 zalen, dus het is ook niet niks. Oh, jeetje. Ja, dus het was wel... het is zeker de moeite waard geweest. Dat is echt wel een heel... heel tof proces, want ik ging gewoon mijn eigen archieven eigenlijk in. En werk selecteren en kijken van wat zijn de highlights, wat wil ik echt naar voren brengen, hoe wil ik het presenteren. En ik ben best wel particular, specifiek met dingen die ik, hoe ik dat wil. Dus dat was wel een heel mooi en bijzonder proces, moet ik zeggen. Ja, En je zegt, je hebt nieuw werk gereleased en in jouw werk komt ook echt naar voren dat je wil herdefiniëren wat de zwarte identiteit is. Vooral echt het vieren, lijkt mij ervan. Wat zijn voor jou echt bepaalde beelden, misschien films, muziek, wat dat echt voor jou voor inspiratie zorgt? Beelden en muziek. Mag ook iets anders zijn natuurlijk, maar... Nou, bij mij, ik kijk eigenlijk voornamelijk naar, als je zegt beelden en muziek, ik vind het heel interessant om te kijken naar de eigenlijk traditionele Afrikaanse invloeden of überhaupt expressies die er echt van die oorsprong zijn. Ik haal daar heel veel inspiratie eigenlijk uit. En daarnaast ben ik ook gewoon een meid van deze tijd, dus ik heb ook het heden wat ik meeneem. En ik ben altijd heel geïnteresseerd in de toekomst. Dus eigenlijk is het binnen Black Culture, kijk je naar die drie timeframes en neem ik daar elementen van mee. En dat, je zegt welke beelden, ja, dat komt via zoveel beelden mee. Ik kan nu niet per se iets specifieks noemen, maar ja. Het is een mengelmoes van heel veel verschillende invloeden. Precies. En ik heb wel artiesten die ik tof vind, die ik ook wel kan benoemen hoor. Daar niet van. Ik ben heel erg fan van Missy Elliott. Ik ben heel erg fan van Thundercats. Maar ik weet niet of dat per se je vraag beantwoordt. Nou, maar dat geeft wel aan in welke wereld jij je een beetje begeeft als jij daarmee bezig bent. Ja, precies. En zo kan ik inderdaad lang doorgaan. Maar ik denk dat het wel tof is om ook Erykah Badu toe te voegen. En ik ben ook echt fan van Travis Scott. Maar ik kan zo heel lang doorgaan, want ik hou heel erg van muziek. Ja. En van beeld. Ja. Dus vandaar. Vanaf wanneer ik nou bij jouw tentoonstelling binnen zou lopen, hè, kan je me een beetje beschrijven? We gaan niet alles weggeven natuurlijk, want we willen graag dat mensen komen kijken naar jouw tentoonstelling. Maar als ik binnenkom, wat zie ik dan? Even kijken, hoe ga ik dit zonder te veel spoilers vertellen? Kijk, zal ik het anders vanuit mijn perspectief vertellen? Ja? Ik kwam binnen, want ik ben natuurlijk maanden dingen in 3D aan het bouwen, et cetera. Fantasie gebruiken. Mm-hmm. En dan staat het er opeens tijdens de opbouw. En ik was wel even... Ja, allereerst is het heel tof om meerdere series van mij gehighlight te zien. En best wel op grote schaal. Los van grote schaal in aantal, ook het formaat. Mm-hmm. Dus dat is best wel, dat komt best wel binnen. Dat kan ik je wel verzekeren. Werd je er emotioneel van? Ik werd er wel even stil van. Ja, ik moest wel even slikken. Want ik heb al meerdere tentoonstellingen gedaan. En ook echt groot werk gepresenteerd. Maar dit was wel even het grootste. Ja. Wat ik hoe ik ooit mijn werk gepresenteerd heb. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja, zeker. Ja, maar je was aan het vertellen, want ik onderbrak je. Dus je komt dan binnen en je ziet die stellages waar je maanden aan hebt gewerkt. Ja, dus je ziet de stellages waar ik maanden aan heb gewerkt. En dat is deels verdeeld in de series die ik over de afgelopen jaar heb gemaakt. En in het hart van de expositie belicht ik eigenlijk nieuw werk. En je hebt ook bij het binnenkomen heb je ook gelijk een heel mooie introductie. En... Even kijken, dan ga je door een hele mooie hal, kom je ook allemaal werken tegen. Ik vind dat ik nu wel heel veel weggeef. Ja, misschien dan nog, op welk werk ben je het meest trots? Ik ben, dat van dag tot dag kan het verschillen, maar ik ben op dit moment heel erg trots op mijn nieuw werk. Die heel groot gepresenteerd is in de tentoonstelling. Ja, ik moet zelf daar nog even voor gaan zitten. Dat is van mijn nieuwe serie Dindoro. En dat is een ode aan de koto. Dat is een Surinaams traditioneel klederdrag. Dat is wel heel erg bekend. En dit is mijn ode daaraan, dit werk. Dus ik ben daar zelf heel erg trots op, ja. Ja, mooi. Met welke materialen werk je eigenlijk, Fana? Fotografie. Even kijken. Ik doe... Ja, materialen. Het is best wel een gelaagde vraag, want ik doe aan setopbouw, ik doe de styling, ik doe de bodypaint. Ik zorg ervoor dat ik een haarteam erbij haal, make-up. Dus dat zijn al, zeg maar, heel veel materialen als je dat bedoelt. In de zin van, dat is al een proces. En vervolgens, ik ben echt een beeldmaker, dus er komt fotografie bij kijken. En daar voeg ik dan mijn eigen magie aan doen, mijn eigen touch en stijl. Dat het op de manier eruit ziet hoe het eruit komt. Ja, ja. Nou was Alida Dors, theatermaker en choreograaf bij de opening. Ze is een grote naam in de culturele scene. Zeker in de regio Rotterdam. Maar ik denk ook heel Nederland wel. Wat had zij te zeggen? Nou, dat was echt zo'n mooi moment. Ik ben nog steeds sprakeloos. Zij heeft een brief aan mij voorgedragen. En dat was heel persoonlijk van haar naar mij. En ja, ik krijg gewoon niet per se, ik noem me huilen, maar ik krijg gewoon wel weer een brok in mijn keel. Want het was wel echt gewoon heel mooi om iemand zoals haar mij zo mijn flowers te geven. Weet wat je? Wat dus raakte je dan zo in haar woorden? Nou, verschillende dingen. Alleen al dat ze meerdere keren in haar brief aangaf dat ze een groot fan van mij is. En dat zij dat ze het hoopvol vindt om mensen zoals mij te zien. Omdat ze binnen de kunst iets meer herkenning voelt. Of iets meer kan identificeren met werk wat er gepresenteerd wordt. Dus dat was wel. Het is wat nu even in mijn hoofd opkomt. Maar ze zijn nog veel meer, geloof mij. Maar dat was wel echt heel bijzonder. Wat mooi en ook fijn om als kunstenaar ook van een andere kunstenaar die erkenning te krijgen. Het lijkt me toch ook op andere manier fijn dat te hebben. Je zei net, het was een volle bak bij de opening. Wat voor reacties kreeg je nog meer of wat zag je hoe mensen reageerden op jouw werk? Ik heb heel veel. Nou, positief is, het doet zelfs tekort aan hoeveel liefde mensen mij eigenlijk geshowd hebben. Weet je, echt gewoon hebben laten voelen. De complimenten, familie, vrienden, collega's. Maar ook mensen die ik helemaal niet kende, uiteraard. En mensen, mensen die je van jaren dan weer opeens terugziet. Dus het was gewoon een heel mooi gemengd publiek. Maar iedereen die mij tenminste aansprak, was heel positief. En die was eigenlijk best wel overweldigd. Over de tentoonstelling. Dus dat is alleen maar goed voor mij. Ja, zeker. Wat hoop je buiten de positieve reacties te bereiken met deze tentoonstelling? Voor mij, allereerst zie ik dit als een soort van viering met de bezoekers, met het publiek. 10 jaar bestaan is een mijlpaal, solo. Dus dit zie ik gewoon echt als een viering. Maar ik sta daar best wel heel humble in. Voor de mensen die mij nog niet kennen, is het de introductie. En voor de mensen die mij wel kennen, is het de herintroductie. Dus dat is wat ik met deze tentoonstelling wil bereiken. Ja. Eigenlijk. Dus sta ik er een beetje in. Ja, ik denk dat je nu eerst even op deze liefdeswolk van de opening nog even verder gaat zweven. Maar heb je toch ook al plannen voor een volgend project? Nou, ik ga inderdaad eerst even op deze cloud 9 of 8, of hoe ze dat ook zeggen, blijf ik even zitten. En dan ga ik even een rustmomentje pakken. En dan zie ik wel wat de volgende stap wordt. Dit was best wel een grote mijlpaal waar ik naartoe heb gewerkt. Ik heb echt alles daarvoor opzij gezet. Dus nu is het even kijken van oké, waar staan we nu? Weet je, ik krijg hierna waarschijnlijk ook best wel veel op me af. Ja, en ook dus even genieten van het succes, hè? Want dat hoort er ook precies. Bij. Ja, precies. Zeker. Dus ik blijf gewoon even nog op deze, in deze vibe eigenlijk. Ik zie wel wat de toekomst brengt. En als we nou even teruggaan, want je bent nu 10 jaar bezig. Mm-hmm. Dit is een hele, tot nu toe al succesvolle tentoonstelling. Veel lovende en positieve reacties. Is dat altijd zo geweest de afgelopen 10 jaar? Over het algemeen wel eigenlijk. En het is niet dat ik nooit kritiek op mijn werk heb gekregen. Maar ik heb, uiteraard heb je mensen die dan bijvoorbeeld een negatieve reactie hebben. Maar dat werk is dan gewoon niet voor hun, weet je. Dus ik kan me niet echt gekke incidenten herinneren. Ik heb eigenlijk alleen maar altijd motiverende woorden en support gekregen, moet ik eerlijk zeggen. Wat fijn. Merendeels. Ja, merendeels. Ja, ja. Mooi. Mooi om te horen. Wat zou je als tip willen meegeven aan misschien kunstenaars die het misschien toch ook moeilijk vinden om door te zetten of twijfelen of ze wel het juiste doen bij hun eigen visie? Mm. Even denken hoor. Wat voor tips zou ik aanschrijven? Blijf heel dicht bij jezelf. Ik merk dat dat voor mij heel goed werkt. Mm-hmm. En ik zie dat ook wel bij andere kunstenaars waarvoor dat goed werkt. Blijf heel dicht bij jezelf, want dan... Ja, dat is gewoon een... Dat... En als ik zeg dicht bij jezelf, volg je ook je intuïtie, zeg maar. Maar weet ook wel dat het niet... Het blijft ook gewoon werken. Dus je gaat wel, you have to put in work. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is niet dat het 1, 2, 3 gaat. Dus komt je niet aanwaaien. Dus, ja, precies. Consistency, zet je schouders eronder en blijf dicht bij jezelf. Ja. Mooi, mooie woorden. Dankjewel voor je tijd, kunstenaar Fana Richters, oftewel Erich. Tot wanneer kunnen we de tentoonstelling nog bekijken in het Stedelijk Museum Schiedam? De tentoonstelling is nog open tot 9 juni. Oh, we hebben nog alle tijd om te gaan. Dat is fijn om te horen. Kijk. En als je dus meer wil weten, dan kan je dat ook even opzoeken op de website www.stedelijkmuseumschiedam.nl/tentoonstelling/iReach. Dat schrijf je AIRICH. Mooi, Fana. Wij gaan zeker proberen te komen en het met levende lijven te mogen aanschouwen, jouw kunstwerken. Dankjewel voor dat je hier over wilde spreken deze nacht. Jullie bedankt. Graag gedaan en een fijne zondag nog. Jij ook nog. Jullie ook nog een fijne zondag. Dankjewel. Maak je maar geen zorgen, het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen ik wil wat voor je kopen en met jou op avontuur. Ik wil de kinderkamer verven in een onbekende kleur. Waarom zijn we nog niet begonnen? Had ik maar eerder gezeurd. Je kan het aan alles merken. Nu zijn wij aan de beurt. Wij zijn er klaar voor. Klaar voor. Ik wil een junior. Een jongen of een meisje. Dit is mijn kinder. Ecologische luis, het best voor jou en de natuur. Door oma gebreide truien, lekker warm en niet te duur. Mahonie houdt de commode. Baby's zijn sterk in de mode. Even lekker kletsen met mijn zoon. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn. Gemini met jou. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Op de weg bekijk ik met een lach. Toch twijfel ik soms aan mezelf en de gedachten die mij overneemt. Maar geef niet op, ik haal het wel en blijf. Want het is vallen en opstaan, vallen en opstaan. Denk dat vooruit, geef niet op en haal mijn doel. Vallen en opstaan, vallen en opstaan. Waarom met een traan, sta weer op en kan weer lachen. Zal alles blijven geven, al lukt het me niet vandaag. Ik sta altijd weer op. Niet alles lukt me, dat brengt angst en twijfel met zich mee. Word dan onrustig van mijn mind en alles om me heen. Wil uit de put, maar heb de feeling dat ik overleef. Altijd alles van me geef, is dat genoeg? Toch twijfel ik soms aan mezelf en de gedachten die mij overneemt. Zoe Levi met Vallen en Opstaan. En daarvoor hoorde je nog het prachtige kinderwens van de Haagse formatie Goldband. We gaan best lekker. Nou, wat vind jij? Ja, ik was heel eigenlijk verrast over de oudertelefoon, want dat wist ik niet. Nee. Nou ben ik zelf nog geen ouder, maar ik dacht, ja, tuurlijk, wat goed dat dit er is. Ja. Dus ik hoop ook dat veel mensen dit onthouden. En hen vooral ook beter te vinden. Ja, ja, dat zou fijn zijn. Mocht je nou een deel gemist hebben van dat gesprek, of dat hele gesprek gemist hebben, en nu net inschakelen en denken, oh, oudertelefoon, wat is dat? Dat heb ik nodig. Check dan later vooral de website van NPO Radio 1, of luister de uitzending terug. Want dat is zeker de moeite waard om dat te doen. Over kinderwens, opvoeding en taboes rondom het ouderschap gaan we straks ook nog verder. Dan ben ik ook heel benieuwd, Lara, of jij misschien nog dingen hebt waarvoor je denkt van, oh, dat heb ik nog vragen over. Als ouder van, zei net een 8 maanden oude dochter. Ja. Dus dan zal je vast wel heel erg veel dingen hebben die je denkt, nou, daar moeten we het meer over hebben. Ik heb zoveel vragen. Ik heb zoveel vragen. Mocht je nou zelf ook als luisteraar vragen hebben, stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1 app. Kunnen vragen zijn aan onze gast, maar ook misschien dingen die je vindt dat we meer zouden moeten bespreken. Yes. Ouders onder elkaar in de maatschappij kan van alles zijn. Zometeen dus na het nieuws van 4 uur... sociaal psycholoog, journalist en schrijfster van het boek Als ze maar gelukkig worden, Marils Erkens, hier in de studio. Blijf dus vooral luisteren na het nieuws van 4 uur. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de hulpdiensten is de brand in Los Alerces uit de hand gelopen. Al ruim 600 hectare van het park is verwoest. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur 2 nabijgelegen steden bereikt. Het park ligt in Patagonië. Deze maand werd daar het temperatuurrecord verbroken. Het was er ruim 42 graden. In twee provincies in Argentinië is vanwege de hitte de noodtoestand van kracht. De Oekraïense geheime dienst zegt dat het een fraudezaak heeft ontdekt bij het eigen leger. Ambtenaren van het Oekraïense ministerie van Defensie hebben samen met een wapenleverancier ongeveer 37 miljoen euro verduisterd. Het ministerie sloot een contract voor de levering van 100.000 mortiergranaten, maar die werden nooit geleverd. Het afgesproken bedrag werd van tevoren wel betaald en daarna doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. 5 mensen worden verdacht van de fraude. In Tel Aviv zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de Israëlische premier Netanyahu. Sommigen dragen foto's mee van gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook en roepen op tot hun vrijlating. Anderen houden bordjes omhoog met de tekst: "We hebben bloed aan onze handen." De Israëlische krant Haaretz meldt dat zo'n 200 demonstranten slaag zijn geraakt met de politie. Agenten gebruikten geweld om betogers die de weg wilden blokkeren weg te halen. Bij een kettingbotsing in de Verenigde Staten zijn meer dan 40 voertuigen betrokken geraakt. Het ongeluk gebeurde op een drukke brug in de straat Maryland aan de oostkust. 2 mensen raakten zwaar gewond. Niemand is in levensgevaar. Door de massale kettingbotsing in de VS stond het verkeer daar meer dan 6 uur vast. Het weer, het is nu rond het vriespunt. Komende dag is het bewolkt en af en toe schijnt de zon. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Iedere persoon op deze aarde heeft ze. Misschien ben je zelf inmiddels tot deze club toegetreden. Wacht je nog op die heugelijke dag dat jij er ook één zult zijn? Of heb je helemaal niet de behoefte om er ooit één te worden? Ik heb het over ouders. Of je ze nu alleen maar hebt of er zelf één bent, iedereen heeft zo zijn, haar of diens mening over opvoeden. Sinds ik 8 maanden geleden zelf moeder ben geworden, merk ik dat er een heleboel taboes zijn rondom het ouderschap en opvoeden. In dit komende uur proberen we zoveel mogelijk taboes te bespreken en misschien ook wel de wereld uit te helpen. Om ons daarbij te helpen is sociaalpsycholoog en journalist Marilse Erkens aangeschoven. Welkom Marilse. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Wij beginnen altijd deze uitzending met een speeddate. Heb je wel eens gespeeddate? Nee, ervaring nooit gedaan, nee. Oké, nou dat wordt een vuurdoop. Okay. Om en om gaan we je zo snel mogelijk vragen en stellingen stellen. En aan jou de taak om het eerste wat in je opkomt aan ons te laten weten. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Start de timer. Waar word je blij van? Mijn kinderen, natuur, schaatsen. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Van de kinderen of van mezelf? Van jezelf? Van mezelf. Nog een keer beleven. Wie heb je liever in huis, een peuter of een puber? Een peuter. Zou je openstaan om een kind te adopteren? Moeilijke vraag. Daar moet ik heel lang over nadenken. Je mag een pas hoor. Ja, pas. Wat is het beste advies dat je hebt gekregen? Oeh. Jeetje. Nou, ik word heel erg overdonderd door deze vraag. Want er komen 100.000 dingen in mijn hoofd. En ik vind het heel erg moeilijk om dan meteen een heel snel antwoord te geven waar ik helemaal achter sta. Gaan we naar de volgende. Okay. Naar welke muziek luister je graag? Ik denk dat dat... Singer-songwriter-achtige muziek. Ja. Ja, helemaal goed. Nou, hij was nog binnen de tijd. Dus nogmaals welkom. Fijn dat je hier bent. Je had het net over puberteit overslaan of nog eens beleven. Zelf zou je hem nog een keer willen beleven, toch? Zei je net. Ja, ik met alles wat je nu weet, denk ik dat ik dat wel interessant... Ik heb niet een afschuwelijke herinnering aan mijn puberteit, laat ik het zo zeggen. Dat is voor mij een reden om... Ik moest heel snel kiezen, dan denk ik van nou, zo erg was het allemaal niet. Dus, nee, dus dan is het prima om het nog een keer te doen. Ja, precies. Wat voor herinnering heb je er wel aan de puberteit? Even denken hoor. Er is natuurlijk heel veel onzekerheid. Dat je zoveel twijfels hebt van ben ik wel normaal? Is dat niet raar wat ik denk, wat ik voel? Het zou zo fijn zijn als je dat... als ik daar meer kennis over had. Ik denk wel dat ik ben al 56, dus ik ben opgegroeid in de tijd met veel minder informatie, denk ik. Ja. En dus ja, al die voordelen van het internet van nu, die waren er gewoon niet. Dus als je ergens heimelijk mee zit, dat je het even kon googlen en dan kon denken van, oh, dus het is helemaal niet zo raar dat ik dit denk of voel. Die mogelijkheid was er niet. Dus ik was een beetje een introvert kind, dus ik denk, ik ging daar ook niet zo snel over praten. Dat kwam pas op latere leeftijd. Ja. En dat ik me erin ging verdiepen. Ik dacht, jeetje, dit is allemaal heel erg interessant. Ik vond psychologie ook best wel stom. Ik bedoel, ik had nooit bedacht dat ik dat ging studeren. Ik ben begonnen met economie, nota bene. Dat was een enorme miskeus. Maar ik vond dat een beetje softig gedoe allemaal. Dus ja. ik was daar niet zo van toen ik jonger was. Nee, grappig dat dan uiteindelijk het toch op je pad is gekomen. Want jij bent sociaal psycholoog en journalist. Ja. Dus we zitten met een collega eigenlijk hier achter de microfoon deze nacht. Nou zijn er verschillende manieren om je kinderen op te voeden, hè? Ja. Als we een beetje grof naar die opvoedstijlen kijken, welke verschillende stijlen zijn er dan? Grofweg kun je zeggen dat je hebt de autoritaire opvoedstijl. Dat is een soort, dat is echt de ouderwetse jaren 50 opvoedstijl. Nou ja, er zijn nog steeds mensen die op deze manier opvoeden, maar het komt er eigenlijk op neer dat je als ouder of als andere opvoeder ben je de baas. Een kind moet gewoon doen wat jij zegt. Ja. En als ze niet gehoorzamen, krijgen ze straf. Een klap of er wordt een beetje zo bozig gekeken. Maar als kind snap je eigenlijk niet waarom je je op een bepaalde manier moet gedragen. Je doet het gewoon omdat je een straf krijgt en misschien wel in sommige gevallen een beloning. En dan heb je helemaal aan de andere kant, aan het andere uiteinde van het spectrum, heb je de vrije opvoedstijl. En ouders die op die manier opvoeden, die zijn van mening dat kinderen helemaal vrij moeten worden gelaten. Dus het kind neemt de leiding en de ouder volgt 100%. Mm-hmm. En dan heb je daartussenin de autoritatieve opvoedstijl. Die komt er eigenlijk op neer dat je als ouder wel de leiding neemt en ook eisen stelt aan je kind, maar dat je wel zacht en begripvol bent en tegelijkertijd ook heel goed uitlegt waarom je het belangrijk vindt dat je kind zich op een bepaalde manier gedraagt. Ik haal vaak het voorbeeld aan van een ouder die met een kind in de winkel rondloopt. De autoritaire opvoedouder, of de ouder die op een autoritaire manier opvoedt, die zal zeggen, nergens aan zitten, anders krijg je een klap. Of als een kind ergens aan zit in de winkel, zou die hem een tik op zijn vingers geven. Mm-hmm. De vrije opvoedouder, de ouder die vrij opvoedt, die zal zijn kind gewoon laten. Ook als een kind alles uit de kast trekt of alles gaat beduimelen. En als dan iemand uit de winkel zegt, mevrouw, kunt u uw kind even bij u houden en vragen of hij niet overal aan zit, dan zal die ouder een beetje gepikeerd reageren en misschien zeggen van, zo zijn kinderen toch, weet je wel, zo. Ja. En dan heb je de autoritatieve ouder die zal zeggen, Marie, nergens aanzitten, want anders gaat alles beduimeld en dan kan die mevrouw haar spullen niet meer verkopen. Dus die probeert een kind te doen begrijpen waarom het belangrijk is dat hij zich op een bepaalde manier gedraagt. Ja. Dus bij de autoritatieve opvoedstijl leg je dus veel uit. En probeer je ook de intrinsieke motivatie van kinderen aan te spreken. Dus je wil dat de kinderen zich op een bepaalde manier gaan gedragen, omdat ze snappen dat het belangrijk is dat je op een bepaalde manier gaat gedragen. En niet omdat je ze hebt afgericht als een hondje en dat ze bang zijn voor een klap. Of ja, precies. Voor een berisping. Ja. Ja, ik zit gelijk over mijn eigen, hoe ik ben opgevoed, na te denken. In welk spectrum ben ik dan? Welke keuze hebben mijn ouders gemaakt? Vind ik grappig als je het dan zo uitlegt, dat gelijk bij mij wat. Het zet mij wel aan het denken. Het is wel belangrijk om ook. Ik denk dat heel goed is. Want als je bewust bent van je eigen opvoeding, dan ga je ook bewuster je kinderen opvoeden, denk ik. Ja. Ja. En je zit ook te denken, kan je bepaalde opvoedstijlen ook linken aan hoe iemand zich in de toekomst gedraagt? Ik kan me voorstellen dat als jij heel autoritair bent opgevoed, dat je dan ook misschien neiging hebt tot bepaalde dingen wel of niet doen. Heb je een link tussen crimineel gedrag en opvoedstijl? Meer in zijn algemeenheid kun je zeggen dat pedagogen en psychologen groot voorstander zijn van de autoritatieve opvoeding. Omdat blijkt dat kinderen dan, als ze later ouder zijn, dat ze het minst last hebben van psychologische problemen en dat ze eigenlijk het beste in hun vel zitten, maar ook dat ze zich het meest Betrokken voelen bij de maatschappij. Deze opvoedstijl wordt ook wel de democratische opvoedstijl genoemd. En eigenlijk kun je zeggen dat dat mensen het beste voorbereidt op het democratisch burgerschap. Dat is de eerste stijl die je noemde. Nee, de autoritatieve. Bij die autoritaire opvoedstijl zie je vaker dat. Als je erg streng bent opgevoed op een autoritaire manier, dan word je ofwel een heel gezeggelijk mens. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel handig in de maatschappij. Iemand die zich braaf aan de regels houdt. Maar je kan ook angstiger worden of juist agressiever. Of geleerd hebt dat, dat het belangrijk is om je een bepaalde manier te gedragen, omdat je dan beloning krijgt of straf. Dan zal je ook eerder geneigd zijn om dingen alleen te willen doen voor een beloning. Of om een straf te voorkomen. Dus je gedraagt je niet omdat je het belangrijk vindt om aardig te zijn of om je in te zetten voor de maatschappij, maar je doet het eigenlijk alleen maar om iets te voorkomen. En nou ja, misschien maak je dat ook bijvoorbeeld veel vatbaarder voor allerlei in grote bedrijven zie je ook gewoon mensen die niet altijd even ethisch handelen en heel erg bezig zijn met zelfverrijking. En dat doe je misschien ook wel makkelijker als je op deze manier bent opgevoed, omdat je niet echt gedwongen bent om na te denken over de gevolgen van je gedrag. Ja. Of empathischer te zijn naar de ander. Ja, precies. En dan heb je dat kinderen die heel vrij zijn opgevoed, die zijn vaak een beetje stuurloos in het leven. Dus die grenzen zijn ook ontzettend fijn voor kinderen. Dus deze kinderen worden ook niet altijd gelukkig. En soms ook een beetje narcistisch, omdat ze gewend zijn dat het altijd om hen draait. Heeft gedraaid. Ja. Ja. Dus je kan zo best wel wat gevolgen trekken. Is die laatste opvoedstijl die je net aanhaalt nou degene die het meeste terug te zien is in de maatschappij? Want ik heb het idee dat kinderen steeds vrijer worden opgevoed en dat kinderen dus daardoor wat meer de dienst uitmaken. Ja, dat is wel iets wat veel gezegd wordt. Ik denk wel dat we, als je ons vanaf de jaren 50 zijn we natuurlijk steeds vrijer geworden in de opvoeding. Ik merk wel dat er een soort kentering gaande is, ik denk de jaren 90, zoiets, dat er ook weer meer aandacht is gekomen, 2000, voor dat je toch ook wel een beetje de leiding moet nemen. Die hippietijd hebben we ons toch wel een klein beetje achter ons gelaten. Ja. Ook is het zo dat het wel alle generaties, alle oudere generaties, het is echt vanaf de Romeinen klagen alle oudere generaties over de jongere generatie en zeggen ze allemaal dat ze te veel worden vrijgelaten. Dus dat is wel iets waar je een beetje waakzaam voor moet zijn. Ja. Er zijn allerlei theorieën over. Heel veel mensen zeggen ook van tegenwoordig krijg je mensen ook maar heel weinig kinderen. Dus het moet allemaal fantastisch worden. Ik denk wel wat je natuurlijk ook ziet is dat we zijn drukker geworden als ouders. Mm-hmm. Meer ouders die allebei werken. Ja. En daardoor heb je, denken we snel dat de tijd dat we met onze kinderen doorbrengen, dat het ook gewoon heel erg leuk moet zijn. En dan bestaat misschien wel het risico dat je minder grenzen stelt en dat je minder normale tijd hebt. Dat het ja. is. En dat kan misschien een vertekend beeld geven. Ik denk tegelijkertijd ook, de maatschappij is harder geworden. Dus is dat zo? Nou, in bepaalde zin, althans, we zitten meer bovenop prestaties, zeg maar. Dus toen ik jong op de middelbare school zat, als je bleef zitten, dat was niet zo'n punt. En toen we allemaal afstudeerden, niemand had het over cum laude. Het maakte gewoon allemaal niet zoveel uit. Dus die druk was er gewoon minder. Ja. En nu, die cijfers lijken wel bepalender te zijn geworden. En we bieden kinderen ook minder kansen om fouten te maken, heb ik het gevoel. Dus dat geeft druk bij ouders, waardoor ze heel erg eerder geneigd zijn om het pad voor hun kinderen helemaal te vereffenen. En dan, je begrijpt het, maar het is niet verstandig. Ja. Want kinderen hebben juist ook wel wat obstakels nodig. En die moeten juist fouten kunnen maken. Die moeten kunnen vallen. En die moeten domme dingen kunnen doen. Om vervolgens weer overeind te krabbelen en geholpen te worden om verder te gaan. Want daar worden ze veerkrachtig van. Ja. En dat is wel eens iets waar ik me een klein beetje zorgen over maak. Wat ik wel zie dan in mijn eigen omgeving is dat de vrienden die ik heb, die kinderen hebben, wel heel open-minded zijn in de zin van wat hun kind bijvoorbeeld later wil gaan studeren of wil gaan doen. Terwijl ik het gevoel heb dat de generaties daarvoor veel meer die weg al hadden uitgestippeld van het liefst wil ik dat je arts of rechter of dat iets meer vast stond dan nu, is dat beeld van dat is succesvol ook wel wat breder geworden. Ja, maar ik denk wel dat je het dan echt hebt over de jaren 60, 70, 80. Dat ik denk wel dat het al vrij lang gaande is. Want ik heb ook wel eens artikelen gelezen van millennials. Nou, die zijn dan allemaal geboren jaren 90 of zo. Dat die dan zeggen, ja, mijn ouders waren allemaal zo. Het maakt allemaal niet uit. En, dat het juist een obstakel wordt. Ja, zei, ga maar lekker filosofie studeren. Ja. En doen wat je fijn vindt en leuk vindt. En nu heb ik gewoon geen baan. Ja. Ja. Dus die baalde daar dan ook weer van. Dus ik denk wel dat het dan een trend is die vrij lang gaande is. Ja. Maar ja. Ja. Ja. Nou, zijn er ook ouders die op een roze wolk zitten tijdens de zwangerschap of na de geboorte van hun kind? Maar er zijn ook ouders die het allemaal niet zo fantastisch vinden. Hoe ga je daar dan mee om? Wat doe je daarmee? Want je kind is er. Ja. En dan komt het besef, ja, ik vind het helemaal niet leuk. Ja, dat is. Dat komt denk ik best veel voor. Want het is. En inmiddels is dat ook al lang geen echte taboe meer. Volgens mij is niemand die meer denkt dat het één grote roze wolk is. Tenminste, daar zijn inmiddels toch wel heel veel artikelen over verschenen. Ja. Dat niet zo is, denk ik. Maar dus dat op zich is het al goed dat daar gewoon over wordt gesproken. Over gesproken dus, wordt, ja. Ik denk dat het op de eerste plaats heel belangrijk is om daar niet zo van te schrikken. Dat het gewoon niet altijd heel erg leuk is, het hebben van een baby. Ook al hou je heel veel van hem, maar dat het. Je bent natuurlijk doodmoe, je hebt gebroken nachten. Inmiddels je hebt geen idee wat je kind wil, want je kent je kind nog helemaal niet. Nee, en wat betekenen al die huiltjes? En je wordt overspoeld met goede adviezen. En je bent als de dood dat je het fout doet. En dus. Maar nou ben ik even je vraag vergeten. Van wat moet je doen als je het allemaal niet zo fantastisch vindt? Wat moet je daarmee doen? Nou ja, om de eerste plaats denk ik dat je het vooral moet erkennen. En dat je niet te streng voor jezelf moet zijn. En ik denk dat het heel goed is om daar een beetje mindful mee om te gaan. Dus dat je denkt, oké, nu voel ik het even. Ik vind het gewoon nou niet zo leuk. Dat mag. Dan heb ik vandaag een stomme dag. En dan vond ik het stom. En daarmee ben ik geen slechte moeder of geen slecht mens. Maar ik vond het gewoon stom. Maar als je nou merkt dat dat dagen achter elkaar is, dan moet je wel, denk ik, bij jezelf. Dan moet je echt gaan handelen. Ja, waar ligt die grens dan tussen ik vind het niet zo leuk en bijvoorbeeld een postnatale depressie? Want dat komt ook voor. Ja, ik ben geen specialist op dat gebied, maar als je meer dan een week somber bent of misschien meer dan 2 weken en je kan ook echt niet meer genieten van je baby. En je ziet ook echt geen uitweg meer. Dan moet je wel hulp gaan inschakelen. Ja. Niet alleen omdat het voor jezelf fijner wordt, denk ik. Als je hulp inschakelt. Maar vooral ook omdat het voor je baby heel erg belangrijk is. Want jouw somberheid draag je gewoon 1-op-1 over op je kind. En kinderen, met name baby's, het zijn net diertjes. Die voelen gewoon heel goed aan wat jij voelt. En ze kijken ook bijvoorbeeld naar jouw gezichtsuitdrukking. Ik heb wel eens gelezen, en dit is niet om mensen bang te maken, maar baby's van depressieve moeders, want dat onderzoek wordt nog bijna altijd gedaan bij moeders, dat die een beetje diezelfde sombere gedachtenpatronen overnemen van die moeder. Wow. Omdat die spiegelneuronen eigenlijk dat spiegelen. Ja, en het is dus heel belangrijk dat je dat patroon heel snel gaat doorbreken. Want die kinderen maken in die eerste 2 levensjaren een ongelooflijke belangrijke hersenontwikkeling door. Ja, en die eerste 1000 dagen zijn heel cruciaal, hè? Ja, en de manier waarop dat gebeurt is heel erg afhankelijk van de zorg die ze krijgen van hun verzorgers en de ouders en soms iemand een oppas of zoiets. Ja. Dus als je dat bij jezelf merkt, schaam je er niet voor, in godsnaam. En zoek hulp. Want tegenwoordig heb je de infant mental health specialisten. Dat is een hele tak binnen de psychologie die heel erg gespecialiseerd is. Die heel veel kennis heeft van die ontwikkeling van dat hele jonge kind. En die kunnen ontzettend goed je daarbij helpen. Dus profiteer in godsnaam van die kennis. schaam je er niet voor. En het is helemaal niet raar als je het hebt. Soms, het betekent helemaal niet dat je eindeloos in therapie moet. Soms heb je met een paar sessies kun je die hele die ellende doorbreken. Ja. Dus trek aan de bel. Ja, ja, want het heeft natuurlijk ook invloed als je bijvoorbeeld een postnatale depressie hebt op de hechting met de kind, wat dan heel veel invloed heeft op de latere leeftijd. Ja. Sommige ouders kunnen hun kind niet eens vasthouden, zo erg precies, is het. Ja, kan het lijkt heel heftig. Ja. Dan vraag ik me af, er zijn natuurlijk dan heb je het deel depressie, postnatale depressie, wat vaak na een paar maanden al minder wordt of zelfs overgaat. Ja. Zijn er ook ouders die eigenlijk echt een teleurstelling ervaren dat ze überhaupt kinderen hebben genomen? Ja, daar lees je wel over. Ik denk dat. Ik vind dat het soms zo zwart-wit wordt gesteld. Want ik denk als je er ongelukkig over bent, dan spelen er vaak ook een heleboel andere dingen waar je ongelukkig over bent. Of gaat het niet sec om dat kind er is en dat je daar ongelukkig van wordt, bedoel je? Nee, ik denk dat de meeste ouders van hun kind houden of graag van hun kind willen houden. En als dat niet lukt, dan is er ook vaak iets in hun eigen verleden gebeurd. Waardoor dat heel moeilijk wordt. Als je dat merkt, ook weer denk ik dat het heel belangrijk is om op zoek te gaan naar hulp. Om te kijken in mijn boek Als ze maar gelukkig worden, wat dus vorig jaar is verschenen. Roep ik ook ouders op om veel aan zelfreflectie te doen. We hadden het er net ook al over. Dat jij zei van, ik kijk dan ook terug naar hoe ben ik zelf opgevoed. Het is heel belangrijk om bewust te zijn van hoe jij zelf in het leven hebt gestaan. Of bent gezet door je ouders. Ja. Of je veilig gehecht bent. Of vermijdend gehecht. Of ambivalent gehecht. Misschien voert het te ver om al die termen te gaan uitleggen. Ja. Maar waar het op neerkomt is. Grofweg kun je zeggen van mocht je er als kind zijn met al jouw gevoelens, of was er, zoals ik denk in heel veel Nederlandse gezinnen, met onze niet lullen maar poetsen houding, was er genoeg ruimte voor je verdriet en voor je angst en voor je boosheid vooral? Als je niet zo vrolijk was, moest je dan meteen naar je kamer, waardoor je ook misschien wel niet zo goed geleerd hebt om al die negatieve emoties te benoemen? En wat kan dit allemaal weer voor gevolgen hebben op de manier waarop ik zelf opvoed? Bijvoorbeeld als je kind heel boos is of heel verdrietig, merk je dan dat je dan geïrriteerd raakt bijvoorbeeld? En als dat zo is, dan kun je natuurlijk bij jezelf nagaan van, wat ga ik hiermee doen? Wat ga ik hiermee doen? En hoe komt het dan dat ik daar zo geagiteerd van raak als mijn kind boos is of verdrietig? Heeft dat misschien iets met mijn eigen verleden te maken? Dus om nog even terug te komen op jouw vraag, hè, als je het allemaal heel vervelend vindt met je kinderen, ik denk, zet een stapje terug. Ga jezelf niet meteen veroordelen. Nogmaals, je mag het ook gewoon stom vinden af en toe. Dat is helemaal niet erg. Ja. Als het maar niet chronisch wordt, dan moet je er iets aan gaan doen. Want dan gaat je kind er natuurlijk onder lijden. En probeer die afstand te nemen en zoek hulp. Ja. En als je zelf kijkt naar de reflectie van jouw ouders, hoe zij het hebben gedaan met jouw opvoeding, tot welke conclusie kwam je dan? Mijn ouders zijn echt producten van de jaren 50. Groot geworden net na de oorlog. Zelf best wel wat dingen doorgemaakt. Dus die generatie was heel erg van niet achterom kijken, gewoon vooruit, schouders eronder, niet zeuren. Ja. Dus zo ben ik opgevoed. Wel een warm gezin, maar echt heel veel ruimte voor praten over gevoel was er niet. Dus dat heb ik, wat ik al in het begin zei als puber, ik snapte heel veel dingen helemaal niet. En daar werd ook niet over gepraat. En het was ook een andere tijd. Maar dat is natuurlijk niet altijd een argument. Het was een andere tijd, toch? Hoe bedoel je dat? Nou, dat wordt heel vaak gezegd. Ja, dat was een andere tijd, dat deden we toen niet. Nee. Ik vind dat vaak een beetje een slap argument. Het helpt om het te. Kijk, ja, als kind kun je daar best wel last van hebben. Dat je ouders dat niet hebben gedaan. Dat klopt, daar ben ik helemaal met je eens. En dat moet je ook erkennen. Maar er is ook zo'n periode geweest dat ik denk dat het heel belangrijk is om voor je eigen acceptatie van hetgeen je door hebt gemaakt. Of doorgemaakt, nu maak ik het heel zwaar. Maar dat je goed realiseert waarom dingen gebeuren zoals ze zijn gebeurd. Dat maakt je minder boos. Ja. Denk ik. En Je begrijpt de context daaromheen ook meer, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ja, en ja. Dus dat. Ja, maar ik heb wel veel moeten leren op dit vlak, inderdaad. Misschien ben ik daarom wel psychologie gaan studeren. Maar zijn er dan eerst jezelf te ontrafelen. Ja. Ja. Ik ben er meteen benieuwd naar specifieke dingen dat je denkt van, nou, dit hebben mijn ouders op die manier aangepakt. Dit heb ik volkomen anders gedaan met mijn kinderen. Ik denk... Kijk, ik denk dat ik toen mijn kinderen jong waren, zat ik nog te veel ook nog in dat keurslijf, denk ik, van uit mijn jeugd. Dus misschien ben ik... Toen had ik ook echt nog te veel het afkeer van... Ik vond dat ouders wel soms enorm zaten te... Alles aan hun kinderen uitleggen. En toen dacht ik, ja, gewoon soms moeten ze ook gewoon luisteren, hoppa. Ja, soms is het gewoon omdat papa of mama zegt dat het zo is. Ja, en dan doe je het maar precies. Gewoon. Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld ook mijn kinderen toen ze jong waren... en daar heb ik echt enorm spijt van... heb ik ze gewoon wel eens gewoon laten doorhuilen in de nacht. Omdat ik dacht, kom op. En dat zei mijn moeder ook, als je ze maar de hele tijd optilt... dan wordt het van die dwingelanden. Dus, ja, verwende kinderen. Ja, dus dat zou ik nooit meer doen met alles wat ik nu weet... over die breinontwikkeling van het jonge kind en die hersenen en die hechting. En dus ik vind achteraf gezien dat ik daar een beetje naïef in stond. Maar wat ik dus wel leuk vind, is dat ik er nu... Nu zijn mijn kinderen al jong volwassenen. Mijn jongste is alweer 20 en mijn oudste is 27. En ik heb nog een jongen van 24... dat ik wel veel opener met ze hierover kan praten. En ik denk dat dat helpt. Ik hoop ook dat dat hen weer helpt, mochten zij zelf ooit kinderen willen... dat ze daar dan ook weer een voordeel mee kunnen doen. Ja. En zo hoop ik, denk ik, dat door dit soort zelfreflectie... iedere generatie ouders weer kan leren van de vorige... en steeds een stapje verder kan komen. Ja. En wat vaak gebeurt, is toch denk ik te veel dat ouders... Je bent heel kwetsbaar als ouder. Je wilt vreselijk graag heel goed doen. Maar tegelijkertijd heeft niemand het ooit gedaan. Er is geen handboek voor. Dus, je doet ook allemaal maar wat, toch? Ja, je doet ook allemaal wat. En je kunt er vergif op innemen dat je gewoon stomme dingen gaat doen... waar je later spijt van gaat krijgen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om... in ieder geval je beter te informeren. Dat is ook de reden dat ik dit boek heb geschreven. Is dat je iets meer kennis hebt over die opvoedstijlen. Dat je... iets meer weet over hechting. Waarom is het zo belangrijk? In hoeverre beïnvloedt mijn eigen gehechtheidsstijl... de manier waarop ik mijn kinderen opvoed? En wat heeft dat weer voor gevolgen? Als je dat soort kennis hebt, dan ga je iets minder... dan laat je iets minder leiden door je onderbuik. Ja. En dat doe je toch wel. Maar dan kan je het in ieder geval iets meer corrigeren. En dan hoop ik... En als we dat allemaal doen als ouder... dan komen onze kinderen ook weer... steeds een stapje verder en komen ze allemaal dichter bij dat ideaal. Ik denk dat we allemaal heel graag willen dat onze kinderen... sociaal, maatschappelijk betrokken, kritisch denkende... veerkrachtige, creatieve mensen worden. Ja. Maar als je dat wil... Over prestatiedruk. Ja, nee, maar dit is denk ik dan weer meer eigenschappen waarvan ik denk... die je graag wil. Die geef je graag goed mee mens. Aan je kind. Ja, ja, ja, precies. En ik denk dat... Want ik heb het dan in mijn boek over doelen... En dat klinkt dan net alsof ik een soort zakelijke... Alsof het een soort afvinklijstje is. Ja, ja, precies. En dat is het absoluut niet. Maar ik denk wel, als je helemaal geen idee hebt waar je naartoe wil... Hè, zoals ik in mijn eerder heb gezegd... If you don't know where you're going, you might end up somewhere else. Ik bedoel, dan kom je met de beste bedoelingen misschien ergens heel anders uit... dan je aanvankelijk voor ogen had. Kan de reis alsnog wel mooi zijn, maar het is misschien dan niet helemaal wat je had gewild. Ja, van en je hebt toch een taak, denk ik, als ouder. Want je wil graag toch sterke mensen in de wereld zetten. En dat is ook nodig. Want je legt wereld, de basis voor... En de wereld wordt steeds complexer. We moeten met steeds mensen met allerlei culturele achtergronden... moeten we gaan samenleven. En dat is best moeilijk. Dat merken we nu al, dat een beetje botst. Dus dat vraagt heel veel van ons empathisch vermogen. Vraagt veel van onze creativiteit. Nou, we hebben natuurlijk ook nog alle klimaatproblemen. We hebben sterke, veerkrachtige mensen nodig die goed kunnen nadenken, die kritisch kunnen nadenken, die bereid zijn om samen te werken en zich in te zetten voor de maatschappij. Is dat daarom? Is dat ook een van de redenen waarom jij You've Got a Friend wilde laten horen van Carole King? Ja. Ik maak even een bruggetje, want ik kan even naar de muziek luisteren. Ook, ik ben zelf ook opgegroeid in de jaren 70 in New York. Dus het is een enorme hippie tijd. Dus ik ben echt een beetje een flower power kind. En wij draaiden veel Carole King thuis. Dus ik heb daar goede herinneringen aan. Maar You've Got a Friend, dat gaat natuurlijk over warmte en betrokkenheid. En, en empathie. En, dat is dus die eigenschappen waar we het net over hadden, die je graag aan je kind mee wil geven. En dat is toch wel een beetje de rode lijn van mijn verhaal. En zoek hulp, dat zit er natuurlijk ook allemaal in. Ja. Ja. We gaan even naar Carole King luisteren, speciaal voor jou. Ja. Friend, you've got a friend. Carole King hoor je met You've Got a Friend. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is Marilse Eerkens. Zij is sociaalpsycholoog en journalist en deze nacht onze rots in de branding als het gaat om taboes rondom ouderschap. Marilse, we hebben het net al even gehad over de eerste fase van het kind. Ouders die wellicht een teleurstelling oplopen omdat ze een kind hebben gekregen of een moeilijke periode hebben in de eerste fase. Mm-hmm. Dan zijn we ook benieuwd, hoe graag willen we dat ons kind op ons lijkt? Wordt toch altijd vergelijken. Ik weet dat mijn moeder altijd heel blij is als iemand zegt dat ik op haar lijk. Nu nog steeds, maar vroeger ook. Maar hoe zit dat? Hoe belangrijk is dat voor ouders? Misschien zowel als we het hebben over innerlijk en uiterlijk. Als innerlijk en uiterlijk, ja. Ik heb daar geen cijfers over, maar ik denk wel aan. Als ouder is het grappig als je trekken. Of nee, soms is het leuk als je ziet dat je kind op je lijkt. Soms kun je ook juist heel ongelukkig zijn omdat je kind op je lijkt. Omdat je dan denkt, moet hij ook. Ik ben zelfs soms een beetje dromerig of afgeleid. En dan zie ik dat dan terug bij mijn jongste twee kinderen. En denk ik, oh god. Weet je wel? En dan zie ik ze ook wel eens worstelen met school omdat ze afgeleid zijn. En dan snap ik dat heel goed, maar dan heb ik ook weer een beetje de neiging om te zeggen, kom op, weet je wel, organiseer het nou. Dus dat je frustratie nog een keer beleefd door je kinderen. Ja, precies, en op hun gaat botvieren, dat is natuurlijk ook een soort risico. Maar het is, het kan ook heel vertederend zijn dat je dan, het is heel leuk als je dingen herkent, maar het is soms ook frustrerend. En het is grappig ook om trekken te zien van je kind. En ja, maar ik geloof niet dat ik kan zeggen dat je. Ja, dat er onderzoeken zijn dat ouders heel graag willen dat hun kinderen op hun lijkt of zo. Maar het is wel grappig als je het ziet of als je het ontdekt of als je patronen herkent in de. Er is volgens mij wel een onderzoek dat ze zeggen dat pasgeboren baby's vaak op de vader lijken. Ja, dat klopt. Om te zeker te weten voor de vader dat het hun kind is. Wat natuurlijk evolutionair heel logisch zou zijn. Ja. Voor de moeder is het zijn dan er een hele hoop papa's die ik gesproken heb de afgelopen weken waarvan dat echt hun angst was. Ja? Ja. Dat het kind niet op. Dat het kind niet van hen zou zijn. Ook al weten ze heus wel dat het hun kind is. Maar dat als het dan geboren wordt en het lijkt op hen, dat het een soort opluchting is. Dat je ook voelt dat je er echt voor moet zorgen. En dat nog meer aanwakkert wellicht. Ik vond dat wel opvallend. Ik heb drie jongens toen ze geboren werden, dat ze echt op hun vader leken. En toen ze wat ouder werden, veranderde dat. Maar toen dacht ik wel, jeetje. Maar goed, als je dat weet, dan ga je er natuurlijk heel erg op letten, is de vraag. Ja. Houdt het dan elkaar een beetje in stand? Ja, precies, houdt het in stand. Maar ik meende het wel te zien. Ja. Ja. Nou, zijn er ook mensen die een kind adopteren of via draagmoederschap een kind krijgen? Ja. Toch zijn dat ook mensen die zeggen, ik herken dingen van mezelf in mijn kind. Ja, maar dat vind ik ook niet zo gek. Want je wordt in die eerste levensjaren heel erg geprogrammeerd natuurlijk door je ouders. Maar natuurlijk zijn er ook. Je karakter wordt natuurlijk voor deels. En er zijn steeds discussies over welk deel is genetisch, welk deel is. Wordt bepaald door. Nature, nurture. Ja. Precies, dat hele debat. Dus ik denk zelf dat je hebt allerlei verschillende temperamenten. De een is wat introverter, de ander is wat extraverter. Dus, en ook intelligentie is voor een deel ook wel bepaald door je genen. Maar het is natuurlijk heel veel omgevingsfactoren die daar een rol in spelen. Dus als jij heel sensitief op je kind hebt gereageerd toen het een baby was. Nou ja, dan zul je zien dat je kind ook heel sensitief wordt. Want dan heb je die ontwikkeling van dat deel van de hersenen die nodig zijn om je te kunnen verplaatsen in een ander. Heb je dan goed helpen ontwikkelen. Dus dan is het natuurlijk niet zo gek dat kind in dat opzicht op jou gaat lijken. Nee. Dus dat. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk, denk ik wel. Als je zeker als je een kindje hebt geadopteerd, dat je dat dan ziet. Dat je ook dat dingen versterkt van jezelf herkent. Ja. Dus dat je dat terugziet. Ja. Wat ik weet van de psychologie is dat als het gaat om opvoeden en kinderen, dat het eigenlijk altijd een combinatie is van nature en nurture. Ja, precies. Wat is daar precies de verdeling in? Want ik vind het grappig, ik ben opgegroeid bij mijn moeder. Ja. En zij zegt dat ik precies de handdoek zo ophang, zoals mijn vader dat doet. Maar ik heb dat nooit gezien. Dus zij zegt, ik heb bij jou ook heel erg juist gezien dat echt heel veel karaktereigenschappen of dingen hoe jij doet, echt al in jou zit wat niks met dan de opvoeding te maken heeft. Ja, ik durf er nog ook geen harde uitspraak over te doen. Want ik merk iedere keer dat dat debat nog gaande is. En dat dat ook een soort golfbeweging is. We hebben een hele lange periode gezeten dat het allemaal nurture was. Nu wordt er ook weer steeds vaker gezegd dat er toch wel heel veel dingen die genetisch bepaald zijn. Maar wat als een paal boven water staat, is dat die ontwikkeling van dat brein, de manier waarop dat gebeurt, dat dat gewoon heel erg afhankelijk is van de zorg die je krijgt in die eerste levensjaren. Dus ja, dat is dan toch wel heel erg nurture. Het gaat zelfs zo ver dat kinderen die echt die echt verwaarloosd zijn, dat die dus een slecht ontwikkeld stresssysteem krijgen, waardoor ze dus ook veel angstiger of bijvoorbeeld veel agressiever in het leven komen te staan. Of hun IQ gaat daar ook, invloed hebben op hun intelligentie. Heftig. Ja, heel heftig, ja. Dus we moeten nature vooral niet... Vooral liefde en zorg. Of nurture moeten we niet verwaarlozen. Ja, nee. Precies. We moeten we wel serieus... serieus nemen. Ja. Ja. Zullen er ook ouders zijn die meerdere kinderen hebben? Mm-hmm. Dat komt vrij vaak voor in Nederland. Steeds minder. Maar ik geloof dat we op 1,8 kind zitten nu gemiddeld. Maar er zijn ook ouders die dan toch wel laten doorschemeren dat een van hun kinderen favoriet is. Ja. Hoe ga je daar dan als kind mee om? Als je dat merkt. Als je dat merkt. Ik las inderdaad dat iets van 40% van de ouders echt wel een favoriet heeft. Of niet. Dat vind ik ook veel. Ja, of dat durft te zeggen. Ik denk dan toch vaak vaders, maar misschien is dat een vooroordeel. Dat weet ik niet. Weet ik ook of dat mee is genomen in dat onderzoek. Maar kijk, het is natuurlijk zo dat je... dat het ene kind lijkt meer op jou dan het andere kind. Ja. Dus dat kind begrijp je beter. Of je hebt misschien een kind wat wat meegaander is of wat van milder karakter heeft. Dus ja, als je er dan meerdere hebt, dan is het, dan is het heel fijn dat dat kind niet zoveel aandacht vraagt, bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen. Dan is dat aantrekkelijk voor jou als ouder, omdat je er minder werk aan hebt. Voor het kind. Ik heb wel eens gelezen dat het kind dat dus de favoriet is, dat helemaal niet altijd zo gunstig is. Omdat dat vaak ook de kinderen zijn die zichzelf een beetje hebben weggecijferd. Omdat ze een broertje of een zusje hadden die de lastpak was in het gezin. En dat kan er uiteindelijk ook weer toe leiden dat je op latere leeftijd dat helemaal gewend bent om jezelf een beetje weg te cijferen. En die rol aan hebt genomen dat jij niet de lastpak bent. En dus minder goed voor jezelf kunt opkomen. En ik kan me ook voorstellen dat die andere broertjes en zusjes dan ook een andere relatie met jou hebben. Omdat er misschien iets van... Ja, jij bent toch altijd de favoriet. Ja. Nee, je bent niet gelijk aan elkaar. Ons, ja. Nee, precies. Jij bent de goody-goody two-shoes. Weet je, de braverik van het gezin. Dus dat is ook niet... maar ik heb ook wel eens een vrouw geïnterviewd en die zei... Ja, op zich is het helemaal niet erg als je dat merkt. Van ik kan makkelijker met de een en ik kan minder makkelijk dan met de ander. Maar ze zegt, veroordeel jezelf daar niet heel erg op, wederom. Ja. Signaleer het en maak er werk van. Dus als jij een dochter hebt die heel erg van mode houdt, en jij houdt ook heel erg van mode, en je hebt een zoon, een ontzettende gamer, en dat je denkt, ik snap die hele gamewereld niet. Ga naast hem zitten en ga met hem een spelletje spelen en vraag, weet je wel, wat is er zo leuk? Probeer dan die... Investeer extra tijd daarin en probeer die band met dat kind op te bouwen. Zorg dat je veel één-op-één tijd met elkaar hebt om... Je moet er gewoon ietsje harder voor werken met dat kind. Maar het gaat zeker lonen. Dus je kan het dus ook, als je het merkt bij jezelf, kun je het ook er iets positiefs mee doen. Ja. Ja, heb je er zelf ervaringen mee met een van je kinderen dat je dacht, dit is echt zo ver van mijn bed wat je nu doet? Of dat vind ik moeilijk om te begrijpen? Ja, ik heb drie zoons, allemaal heel verschillend. Mijn jongste is die heeft hele die zat altijd te knutselen, allerlei technische verhalen. En ik vond dat heel... En allerlei interesses ruimtevaart. En ik heb dat zelf niet direct, maar ik vond dat wel weer heel erg vertederend en leuk. Voor mij was dat... Maar van een andere wereld die juist ook weer naar jou toe komt. Precies, en omdat ik dit dus wist, heb ik dus heel erg bewust geprobeerd om met hem daarover te praten. En dat is ontzettend leuk om te doen, merkte ik. Ja. Er gaat ook wel weer een nieuwe wereld voor je open. Dus dat is ook wel mooi, denk ik. En zeker als iemand daar een passie voor heeft, omdat dan... Wij spreken ook mensen hier in de nacht die soms echt hele andere dingen doen dan waar ik... Even bij mezelf houden, waar ik vanuit mezelf intrinsiek geïnteresseerd ben. Ja. Maar ik vind het wel altijd mooi om die passie van die mensen te zien. Ja, nou, maar dat is het ook. Dus als je het vanuit... kijk er maar gewoon met nieuwsgierigheid naar. Ik denk dat dat heel... het is altijd leuk om met mensen te praten die ergens over bevlogen zijn, toch? Ja. Ook al is het helemaal niet jouw interesse. En dat geldt ook voor je kinderen. Ja, ja. Ja. Nou, wordt er ook vaak... We hebben eigenlijk heel erg positief over de kinderen. Hè? Mm-hmm. Een soort standaard situatie waarin het kind gezond is, bespreken we nu de hele tijd. Niet zo duidelijk leggen we dat er bovenop. Maar je gaat ervan uit dat je kind gezond is. Dat is ook een van de dingen die ik merkte tijdens mijn zwangerschap. Dat mensen dan zeggen, ja, als mijn kind maar gezond is. Ja. Maakt niet uit of het een jongen of een meisje wordt. Maar als het maar gezond is. Maar realiteit is natuurlijk dat er ouders zijn die ook kinderen hebben die niet gezond zijn. Zeg ik even tussen aanhalingstekens. Hoe heeft dat effect op jou als ouder? Ja, het allermoeilijkste is, denk ik, dat je op zo'n moment je niet... Als je kind heel fysiek gezond is, maar ongezond is... laten we daar even mee beginnen. Ja. Dat je op dat moment moet je ouder zijn. En mag je dus in ieder geval bijzijn van het kind, denk ik... moet je niet laten overweldigen door dat verdriet. Dat lijkt me het allermoeilijkste. Ja. Als jij er onderdoor gaat, dan gaat je kind er onderdoor. Dus, want we hebben het net over dat spiegelen gehad, hè? Ja. Precies. En dat lijkt me ontzettend moeilijk. Ik vind dat zelf ook altijd als je kinderen ziek zijn, of toen ze jong waren, weet je wel, dat je dan probeert rustig te blijven en zo. Maar ondertussen denk je, oh god, het zal toch niet. Ja. Longontsteking, moet ik naar een dokter? Of het is, ik werd er heel onrustig van. Dus ik voel erg mee met de ouders die echt langdurig zieke kinderen hebben. Dat lijkt me heel zwaar. En als een kind mentale problemen heeft, dat is misschien wel eigenlijk ook wel hetzelfde. Dat gaat natuurlijk ook heel lang door. En dan hoop je natuurlijk heel erg dat dat beter wordt. Ik kan me heel erg voorstellen dat je enorm opslokt en dat je echt alles op moet zetten om ook, als je nog meerdere kinderen hebt, om er dan ook goed te zijn voor anderen. Ja. Voor je andere kinderen. En altijd die sterke leider blijft, zeg maar. Ja. Die zijn kind op dat moment nodig heeft. Ja. Ja, ingewikkeld. Heel ingewikkeld, ja. Ja. Maar ik denk dat daarin ook is, want jij hebt al een paar keer in dit gesprek genoemd, ga hulp zoeken. Ja. Dat daarin ook wel heel belangrijk is. Dat lijkt me zeker. Ja, ja, dat je het niet alleen gaat doen. Ja, ja, dat is echt hoor. We moeten daar die taboe moet eraf. Als ik bijvoorbeeld met mijn moeder sprak over opvoedadvies inwinnen, dan die vindt dat dan heel. Ja, zei ze daar dat. Ja, die was er eigenlijk te trots voor, denk ik. En ik denk dat heel veel mensen dat daar ook nog steeds last van hebben. Het is een soort van taboe dat je het niet allemaal zelf kan. Of ja. Zo. En zeker die generatie van mijn moeder nog, hè, waar de vrouwen werden verondersteld. Een goede vrouw is ook een goede moeder. En hulpvragen was een soort van taboe, denk ik. Maar we weten zoveel meer, dus profiteer ervan. Ik wil niet alles eens meteen op te lossen, maar al weet je maar van, het is heel normaal hoe ik me voel. Dat kan je al een soort geruststelling geven. Of ik ben niet de enige die hiermee worstelt. Of het gaat heus ook wel weer over. Dat kan in ieder geval een soort rust brengen waar je kinderen ook weer van profiteren. Ja. En die er in ieder geval voor zorgen dat die relatie tussen jou en je kind goed blijft. Want uiteindelijk gaat het daarom, die relatie tussen jou en je kind, dat die open en eerlijk is. Heeft het alleenstaand ouderschap nog invloed op de opvoeding van een kind? Wanneer je als ouder alleen ervoor staat? Ja. Omdat je dat nou bewust ervoor kiest, of omdat partner overleden is, of omdat je gescheiden bent? Of... Ja, het is natuurlijk. Het lijkt me gewoon. Ik denk dat het kan prima, maar het is gewoon zwaar. Ik merk zelf hoe ontzettend fijn het is als je ergens van baalt of ergens moeite mee hebt of iets niet goed begrijpt of de neiging hebt om er te veel bovenop te zitten, dat het heel fijn is om te zeggen van, wil jij het even van me overnemen? Ja. Ik maak me wel zorgen over het huiswerk of het schoolwerk van een van mijn jongens. Daar werd ik niet altijd even leuk van als moeder. Dus op een gegeven moment, dan zei ik tegen mijn man van mij, wil jij... Ja. Ik ga nu niks meer zeggen. Wil jij het alsjeblieft doen? En hij kon dat dan rustiger en met meer afstand en minder emotie zeggen. Dus dat, ik denk dat dat voor heel veel ouders geldt. En dus als je het in je eentje moet doen, dat lijkt me behoorlijk zwaar. Überhaupt dat je het al kan delen met iemand, ja, toch? Die zorgen dat al ook een steun kan zijn, lijkt me. Ja, dat lijkt me zo ook. Is een sociaal vangnet voor mensen die alleen een kind opvoeden nog belangrijker dan mensen die dat samen doen? Ja, dat denk ik wel ook. Ook omdat het voor... het wordt ook wel eens gezegd voor jongens. Of als je alleen door een vader of alleen door een moeder wordt opgevoed. En je bent een meisje of een jongen. En dat je ook graag een rolmodel wil hebben van het andere geslacht, bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt ook in het onderwijs veel gezegd, hè? Dat er meer mannen voor de klas... Meer mannen voor de klas zouden moeten gaan staan, ja. En dus dan is het inderdaad leuk als er een goede huisvriend is of zo... Of vriendin die dan een bepaalde taak kan overnemen. En wat ik ook interessant vond, ik was een keer op een lezing van een vrouw en die vertelde dat een vader en een moeder, of twee moeders of twee vaders, in ieder geval twee opvoeders, dat vaak één de rol heeft van de zorgzame warme. Dus iemand die het kind troost en beschermt. En dat meestal als het gaat om een man en een vrouw, is het vaak de man die dan het kind wat meer in de wereld zet. Dus zij lichtte dat heel beeldend toe. Ze zei, stel een kind en een moeder voor, dan is het, die kijken elkaar aan. En die vader die draait dat kind om en die zet dat met het gezicht naar de wereld. Waardoor en die geeft hem een zetje, toe maar, ga er maar naartoe. Dat is niet zo, dat is prima, dat is niet eng, dat kun je wel. Ja. En maar... Bij twee vrouwen of twee mannen die een kind opvoeden, zie je vaak dat de een die ene rol op zich neemt en de ander die andere rol. Dus daarin vullen ze elkaar aan. Vullen ze elkaar toch weer aan op een andere manier. Ja. En als je een alleenstaande ouder bent, dan is er misschien nog wel weer iemand anders in je netwerk die die rol dan op zich neemt. Maar ik denk dat wat jij zegt, dat goed is om daar naar op zoek te gaan. Om wat meer die verschillende andere kanten. Zorgers om je heen te verzamelen of zo. Die daar een klein beetje in kunnen helpen. Ja. Ja. Tot slot, want we zitten al bijna aan het einde van dit uur. Het gaat echt snel. Ja. Zou ik aan je willen vragen, welke tip zou je beginnende ouders mee willen geven? Eigenlijk waar we mee begonnen. Kijk heel goed naar de manier waarop je zelf bent opgevoed. Dus verdiep je een klein beetje in het onderwerp hechting en de hechtingsstijlen. En denk goed na wat je wil bereiken met het opvoeden van je kinderen. Als je dat duidelijk voor ogen hebt, dan kun je vervolgens gaan kijken naar de manier waarop je dat kunt bereiken. En dan kom je er al heel snel op uit dat je eigen opvoedverleden heel erg van invloed is. Maar ook, dan zie je ook hoe bijvoorbeeld onze individualistische samenleving ook weer jouw opvoedstijl inkleurt. En dan kun je je misschien iets meer daarvan losmaken. Want als je echt weet wat je wil bereiken, dan laat je je ook minder afleiden door allerlei triviale zaken. Of meningen van anderen. Ja, meningen van anderen, precies. Dan heb je een soort blauw of een soort koers op grond op grond waarvan je gaat opvoeden. En ik denk dat houdt je op een goed pad, denk ik. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Leuk, ja, dankjewel voor je komst naar de studio, sociaalpsycholoog en journalist Marilse Eerkens. Fijne zondag nog. Dankjewel. En we nemen jouw tips en kennis zeker mee. En speciaal voor Marilse draaien we nu nog Ladybug van Joshua Lee Turner. easier on the mind than being the one who's left behind. And I'm reminded every time I call. Past waterfalls and southern drawls, back bus bunks and concert halls, it all feels hollow seen through just one pair of eyes. So don't you worry, ladybug, I miss you like a metaphor. I won't say what's been said before, make a promise I can't keep. Don't you worry, ladybug, I'll come home like a simile. Cause no amount of imagery can measure up to you. I may see some crazy shit, and sometimes I'll seem full of it. And I may be a thousand miles away, but I'm always with you, I'm always with you. Even with nobody to give you my mind, it stays behind to see you through your day. So don't you worry, ladybug, I miss you like a metaphor. I won't say what's been said before, make a promise I can't keep. Don't you worry, ladybug, I'll come home like a simile. Cause no amount of imagery can measure up to you. I don't believe in destiny, and yet this path in front of me is one I feel I have no choice but to take. One day I'll bring you along, cause right now, lady, I feel numb. What good is success on anesthesia? I can't shave. Don't you worry, ladybug, I miss you like a metaphor. I won't say what's been said before, make a promise I can't keep. Don't you worry, ladybug, cause I'll come home like a simile. When no amount of imagery can measure up to you. We don't need no imagery, cause I'm coming home to you. Joshua Lee Turner met het schat. Ik vond het echt een lief liedje. Ladybug. Ja, echt toepasselijk voor de tijdstip ook. Zeker, ja, zeker. Tot zover het gesprek met sociaalpsycholoog en journalist Marilske Erkens. Na het nieuws van 5 uur zijn we er nog met een heel uur De Nacht is Zwart. Dan hebben we onder andere een nieuwe woordkunst. Gaan we het hebben over Dr. Stacy Patten. En bellen we met een creatieve maker. Ja, genoeg om dus voor te blijven luisteren, zou ik zeggen. Maar voor nu willen we je alvast laten nadenken over de vraag van de nacht. En die is deze nacht. Wat zou jij in je opvoeding anders doen dan je ouders? Misschien is er wel helemaal niks dat je anders zou willen doen. Misschien heb je er een hele duidelijke mening over. Ik hoor hem heel graag. Stuur je reactie in via de NPO Radio 1-app en die is hartstikke gratis. Dan nemen wij hem graag mee naar het nieuws van 5 uur. Dus wat zou jij in de opvoeding anders doen dan je ouders? Laat het ons weten en dan nemen we je reactie mee. Ja, weet jij trouwens al wie Dr. Stacy Patten is, Lara? Nee, ik heb echt geen idee. Dus ik ben heel benieuwd wat Hennen zo meteen te vertellen heeft over die dokter. Normaal zoomen we in de geschiedenis, maar nu hebben we het over een inspirerend persoon van deze tijd, die zeker weten de geschiedenis gaat veranderen. Volgens Hennen. Dus blijf vooral luisteren als je meer wil weten over wat dat precies is. Ja, graag tot zo. Na het nieuws van 5 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de hulpdiensten is de brand in Los Alerces uit de hand gelopen. Al ruim 600 hectare van het park is door de brand verwoest. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur twee nabijgelegen steden bereikt. Het park ligt in Patagonië en deze maand werd daar het temperatuurrecord verbroken. Het was daar ruim 42 graden. In twee provincies is vanwege de hitte de noodtoestand van kracht. De chef van de UNRWA, Philip Lazzarini, noemt het schokkend dat landen de financiering tijdelijk stopzetten. De VN-organisatie zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen, maar ligt nu onder vuur. Een aantal medewerkers zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Onder meer de VS, Australië en Nederland hebben de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid in afwachting van het onderzoek. Lazzarini waarschuwt dat de VN-organisatie zonder financiering geen humanitaire hulp meer kan bieden. De dagenlange stakingen van Duitse machinisten zijn eerder klaar dan verwacht. Komende nacht gaan de treinen weer rijden. De machinistenvakbond zou eerst tot maandagavond nog staken, maar stopt nu eerder omdat werkgever Deutsche Bahn weer wil praten over het slepende cao-conflict. Er wordt nog wel gekeken of ook de ICE-treinen van Nederland naar Duitsland en de Intercity Berlijn weer kunnen rijden maandag. Demonstranten in Kenia willen dat de regering ingrijpt om het hoge aantal vrouwenmoorden aan te pakken. Door het hele land waren gisteren protesten. Volgens Amnesty International zijn in Kenia sinds 2016 meer dan 500 vrouwen vermoord, maar blijven de daders vaak onbestraft. Het weer, het is nu rond het vriespunt. Komende dagen is het droog en bewolkt. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Wanneer je terugkijkt op je eigen kindertijd, hoop ik dat je vooral mooie herinneringen naar boven komen drijven. Vakanties met je familie, verjaardagsfeestjes of misschien de dag waarop je voor het eerst zoende. Hoe je deze tijd hebt doorgemaakt is voor een groot deel beïnvloed door de omgeving waarin je bent opgegroeid en dus ook door de mensen die jou hebben opgevoed. Ook dit weekend willen we graag jouw mening horen en daarom is de vraag van de nacht: wat zou jij in de opvoeding anders doen dan je ouders? Zou je strengere regels hebben gesteld in huis, vaker over gevoelens hebben gepraat of meer aandacht hebben besteed aan cultuur? We horen het heel graag. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. En de vraag is dus: wat zou jij anders doen dan je ouders als het om opvoeden gaat? Stuur je bericht in en dan nemen wij hem zo mee in de uitzending. Naast jouw reactie hoor je in dit uur ook nog een mini-les van docent Hennen Barghouti. Zij gaat iets vertellen over dokter Stacey Patton. Is er een nieuwe woordkunstenaar die we aan je voor willen stellen? En bellen we met acteur, regisseur en theatermaker George Tobal over de kindervoorstelling Pech. Maar eerst muziek. Zangeres en pianiste Karsu maakt met haar fenomenale stem in 2021 grote indruk tijdens het programma Beste Zangers. Het tragische liefdesverhaal en het kind dat uit deze liefde wordt geboren wordt door Karsu bezongen in haar vertolking van Hijo de la Luna. En die hoor je nu op NPO Radio 1. Wat een verhaal. De la leyenda que una bajitara cura de luna hasta el amanecer llorando pedía llegar el día es pasar un calé detrás de tu hombre fiel morena desde su hijo de la luna. Gitano que ese es honrado, su esposo mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo y de muerte la hirió. Luego su esposo monté con el niño en brazos y allí le abandonó. Será porque ni me esté de buenas y ese niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Papa, hoor je mij, zie je mij? Laatste keer was lang geleden, terug een hele tijd. Die keer dat jij de deur is zo, het zomaar voor mij. Ik had je nodig, papa, baba zei. Met mama ging niet goed en ik had het moeilijk en met de tijd. Ging het slechte, papa, heb je spijt, heb je spijt. Heb je spijt dat jij er nooit wilde zijn voor mij. Me heb opgedeeld en weggegooid alsof je nooit er gaf voor mij. Je bent mijn dochter, niet precies de woorden die je zei. En papa, weet je hoe ik ben, je lijkt precies op mij. Ik vind het moeilijk, maar echt boos, dat zal ik never zijn. Ook er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Voor confrontaties loop je weg, je lijkt precies op mij. Maar ik ben meer dan confrontaties, kijk me aan en spreek het uit voor mij. Spreek het uit op tijd, spreek het, spreek het. Spreek, spreek het uit voor mij. Yeah. Spreek het uit voor mij. I, oh, no. Zag je niet dat mama zich verloor in alle drama? Dat ze niet meer kon vertalen, want ze voelde pure haat. En ze kon het niet verbaal, dus ze reflecte op me. Daarom ging ik dood van binnen, maar er zat niks anders op dan accepteren. Ik zat vast in alle shit, je weet niet wat ik heb doorstaan. Ik draag het bij me voor mijn leven lang. Ik zweer het, soms kan ik me niet beheersen. Agressief en veel verdriet, er wordt me vaak gevraagd. Waar komt die stem vandaan? Hey, hey, het zit heel diep. Kan het je zeggen, maar je snapt het niet. Diep in mijn ziel. Papa, hoor je mij, zie je mij? Laatste keer was lang geleden, terug een hele tijd. De keer dat jij de deur sloot, zomaar voor mij. Ik had je nodig, papa, waar was jij? Waar was jij? Indrukwekkend nummer blijf ik dit vinden. Jade Lauren met Papa. En daarvoor hoorde je nog Hijo de la Luna in de versie van De Beste Zangers door Cartsu. Hoewel elk kind anders is, worden er steeds meer onderzoeken gedaan naar wat de basisbehoeften zijn van een kind en hoe je als ouders het best op kan gaan met het opstellen van regels, het reguleren van je eigen woede en hoe je je kind het meest weerbaar kan maken voor de samenleving. Deze nacht vertelt docent Zorg en Welzijn Hennen Barghouti je meer over dokter Stacy Patton. Hennen, wie was ze of wie is dokter Stacy Patton precies? Dr. Stacy Patton is een Amerikaanse journalist, auteur, spreker en universiteitsprofessor. Ze heeft onder andere het boek Spare the Kids, Why Whooping Children Won't Save Black America geschreven. Ze noemt zichzelf een child advocate, iemand die zich inzet voor de rechten van het kind. Ze is een voormalig pleegjongere en heeft naar eigen zeggen kindermisbruik overleefd. Als nationaal erkend pleitbezorger voor kinderen reist Dr. Patton door het land om keynotes en professionele trainingen te geven, gericht op het bestrijden van raciale verschillen in gevallen van kindermisbruik, strafrechtelijke vervolging voor kindermishandeling en plaatsing in pleeggezinnen. Ook geeft ze workshops aan jongeren in de zorg met een focus op het verbeteren van hun vaardigheden op het gebied van communicatie en conflictoplossing. Haar trainingen hebben sinds 2010 duizenden kinderen en professionals bereikt. Voor haar inspanningen heeft de American Professional Society on the Abuse of Children haar in 2016 de Outstanding Service and Advancement of Cultural Competency in Child Maltreatment Prevention and Intervention Award toegekend. Dat is nogal een prijs. Wat maakt dokter Stacey Patton nou zo bijzonder, Hennen? Wat dokter Patton bijzonder maakt, is dat zij tegen de stroming ingaat. Ze is actief bezig om een gebruik die al lang gepraktiseerd wordt te stoppen. Naast al het werk dat ze doet, is ze ook online bezig ermee. Op Facebook en Twitter gaat ze de nodige discussies aan met haar volgers om hen te onderwijzen over het slaan van kinderen en de negatieve gevolgen ervan. In een podcast genaamd The Touré Show krijgt ze de vraag: waarom denken zwarte mensen dat slaan het ding is om te doen? Ze geeft daarop antwoord met: omdat er veel mythes omheen bestaan. Wij denken dat het een uniek zwart ding is. Dat het inherent is aan onze cultuur en dat het iets is dat we vanuit Afrika hierheen hebben gebracht. Er zijn mensen die beweren dat ze alles van ons hebben afgepakt. Onze namen, onze culturele praktijken, onze natuurlijke manier van doen. Maar het slaan van kinderen is het enige dat de Middle Passage heeft overleefd. En dus denken ze dat lijfstraffen iets zijn dat al vanaf het begin der tijden bestaat. En dat is niet waar. Het is een bijproduct van kolonisatie en slavernij. Oké, en om het nog even echt helemaal helder te krijgen, wat verstaan we in deze context onder kolonisatie? Kolonisatie gaat dus niet alleen over land, maar over het veranderen van de manier waarop je denkt, de manier waarop je eet, de manier waarop je aanbidt, hoe je een natuurlijke verwantschap hebt met je kinderen. En dus heeft het slavernijproces de manier waarop we over kinderen denken verstoord. We zijn ze als eigendom gaan beschouwen. Wij denken dat dit een religieus mandaat is. En als je naar de pre-koloniale West-Afrikaanse tradities kijkt, is er geen bewijs dat we ons schuldig hebben gemaakt aan dit soort ritueel geweld tegen onze kinderen. Waarom verdient dokter Stacey Patton nou een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Dokter Stacey Patton spreekt hier over de effecten van kolonisatie en slavernij. Iets wat maar al te weinig besproken wordt in Nederland. Iets wat ik tijdens mijn eigen studie pedagogiek heb gemist. Om die reden verdient dokter Stacey Patton het om een prominentere plek te krijgen. Dankjewel, docent Zorg en Welzijn Hennen Barghouti, voor jouw heldere uitleg over journalist, auteur, spreker en universiteitsprofessor Dr. Stacey Patton. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Die corrigerende tik die je vader je wel eens gaf, moet dat kunnen? Of denk je, nou, dat kan echt niet meer? En hoe zou je je kind opvoeden? Met snoep en zoetigheid, zoals jouw ouders dat deden bij jou? Of misschien toch wel iets minder toegevoegde suikers? We vroegen afgelopen week op onze socials en we vragen nu aan jou in deze nacht: wat zou jij in de opvoeding anders doen dan jouw ouders? We kregen meerdere reacties en we beginnen met eentje van Mark. Het leren investeren, financiële geletterdheid en de rijkdom opbouwen zou er eigenlijk voor iedereen moeten zijn. Als je leert beleggen en financiële kennis opdoet, maximaliseer je alles in plaats van het werken voor die ene baan. Want één inkomstenstroom komt te dicht in de buurt van executie. Voor de lagere arbeidsklasse, middenklasse, eigenlijk alles lager dan 50.000 op jaarbasis, moeten we iedere dag een sprintje trekken. Proberen die eindjes aan elkaar te knopen. Proberen zo goed mogelijk te overleven met een gebrek aan kennis die we hebben. Wat gebeurt er als het enige waar je naar uitkijkt kunt kijken je pensioen is? Eigenlijk zeggend dat al mijn goede jaren keihard moet werken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Gevangen zitten in een soort rat race. Dit systeem is ontworpen om ons afhankelijk te houden. Ik wou dat mijn ouders de kennis hadden om het systeem te doorbreken en die kennis aan ons over te dragen. We fight so hard just to break even. When I look back to all our great leaders, it pisses me off. They all die broke. Dankjewel voor je reactie, Mark. Ook Rashida stuurde ons een reactie. Wat ik anders zou doen dan de opvoeding dat ik van mijn ouders heb gehad, is wat ik nu doe. Ik heb twee dochters. En wat ik anders doe is liefde, fysiek liefde, warmte geven, veel praten, luisteren naar de gevoelens, emoties en niks onder stoelen of banken schuiven. Er voor ze zijn en ze zien. Dat vond ik ook heel belangrijk, want ik had altijd het gevoel dat ik niet gezien werd. En praten. In mijn cultuur wordt er nooit gesproken. Er wordt altijd onder stoelen en banken geschoven. En ik vind open en eerlijkheid vind ik gewoon heel belangrijk. En dat wil ik mijn dochters dus ook gewoon meegeven. Praten over hun gevoelens. Dat ze emoties mogen uiten, emoties mogen laten zien. En niet bang zijn om te praten. Dat ze voor alles bij me kunnen komen. Dat ik hun eerste vertrouwenspersoon ben. Dat ik ze niet zal oordelen. Maar dat ik ook kan aangeven dat wat je me vertelt, dat ik boos mag worden. Dat ik teleurgesteld mag zijn. Maar dat ik er nog steeds voor ze zijn, ondanks de teleurstelling of de boosheid. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dat is wat ik zelf heb gemist. Liefde, warmte en een gezonde communicatie. Wat mooi, Rashida, dat je dit met ons wilde delen. Dank je wel daarvoor. We hebben nog andere interessante reacties op de vraag van de nacht gekregen. En deze nacht is dat: wat zou je in de opvoeding anders doen dan jouw ouders? Wil je nou nog reageren, dan kan dat. Want de NPO Radio 1-app staat voor je open. Dus stuur vooral je reactie in. Wat zou je in de opvoeding anders doen dan jouw ouders? Ja, we kwamen nog wat dingen binnen, zoals Lara net al zei. Zoals communicatie, informeren en luisteren. Rashida, jij zei het net ook al, buiten de warmte en liefde geven aan je kinderen ook beter communiceren. Over alles kunnen hebben en vooral ook je kinderen laten merken dat ze gezien worden en gehoord worden. Warmte geven, luisteren, liefde laten zien en openlijk praten over gevoelens heeft iemand anders via onze Instagram-pagina eerder deze week al doorgegeven. Mocht je nou ook eerder in de week al willen reageren op de vraag van de nacht, volg ons dan via @omroepzwart. En via die weg hebben we ook deze reactie binnengekregen: emotionele weerbaarheid en het deprogrammeren van oude denkwijzes. Ja, dat slaat wel op Dr. Stacey Patton, denk ik. Zeker. Dat kolonisatie vooral ook zit in het hoe je denkt, hoe je handelt en niet alleen het veroveren van land of het bezetten van land. Dus ik denk dat daar ook nog een weg in te vinden is, hoe je dat generaties lang doorbreekt, hoe bepaalde dingen misschien gedaan zijn. En dat we dat vaak anders moeten doen. Zeker, zeker. Er is ook eentje die zegt: mijn kind niet uitschelden, niet sambal in de mond, niet slaan omdat je dat gewend bent. Dat lijkt me allemaal goede punten om dat niet te doen. Ik denk dat geweld niet de oplossing is. Sambal weet ik dat sommige ouders dat doen als ze geen borstvoeding meer willen geven. Echt? Dat ze sambal op hun tepel doen, zodat het kind eigenlijk daarvan schrikt en dan dat niet meer wilt. Lijkt me voor jezelf ook niet heel prettig om sambal op je tepel te hebben, maar dat misschien niet terzijde. Lijkt me ook niet. Oké. Ik heb ook weer wat geleerd. Ja, maar misschien in deze context denk ik dat het is, net zoals dat sommige ouders hun kinderen hun mond met zeep uitspoelen wanneer ze bijvoorbeeld een lelijk woord hebben gezegd, dat dan dat zou ook dezelfde kunnen, context misschien is. Lijkt me beide niet fijn. Zeker. Een andere reactie die we via onze Instagram-pagina eerder deze week hebben gekregen op de vraag: wat zou jij anders doen in de opvoeding dan je ouders, is conflict niet uit de weg gaan, maar het samen verwerken. En er is ook iemand die heeft gereageerd en die zegt: niets zou ik anders doen, want ik heb een fantastische opvoeding gehad. Wat fijn, Jos. Ja, fijn dat die reacties er ook zijn. Is er iets wat jij anders zou doen, mocht je ooit kinderen krijgen, in de opvoeding dan hoe jij die zelf hebt gekregen? Nou, ik moet me eerlijk gezegd, ik ben opgegroeid bij mijn moeder, dus ik hou het op dat punt. Maar ik sluit me eigenlijk aan bij Jos, want ik heb echt een fantastische moeder. Shout-out naar jou, mama. Dus ik alles wat ik qua goedheid in mij heb of doe, heb ik echt aan mijn moeder te danken. Ze heeft het. Ik heb heel veel respect voor haar. En lijkt me ook niet makkelijk om als alleenstaande ouder een kind op te voeden. Nee, ik heb veel bewondering daarvoor, zeker. En het geduld dat ze met mij ook vaak moest was niet altijd makkelijk. Dus ze is altijd heel liefdevol en hoe zeg je dat? Ja, proberen mij te begrijpen en er zijn. Dus ik kan eigenlijk niet zoveel slechts daarover zeggen. Fijn, fijn. Ben ik alleen maar blij om. En jij? Ik heb daar zeker de afgelopen dagen over nagedacht. En ik denk dat ik, nou, zeg even 99% van de dingen toch ook wel over zou nemen als hoe mijn ouders het hebben gedaan. En terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, eigenlijk weet ik ook gewoon niet echt of dat zo blijft. Je hebt een bepaald beeld van hoe het gaat lopen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er op een gegeven moment toch andere keuzes gemaakt worden. Omdat het nou eenmaal het leven zo loopt of zo. Dat is een beetje vaag. Mijn ouders die hebben me vroeger altijd aangeraden. Ga vooral ook een vervolgstudie doen waar je ook echt wat mee kan. Ik wilde heel graag naar de theaterschool. En ik weet niet of ze me dat nou echt uit mijn hoofd hebben gepraat, of dat ze meer hebben gezegd van, nou, is dat nou wel verstandig, of dat ik uiteindelijk zelf tot de conclusie ben gekomen dat ik misschien toch beter wat anders kon doen. Want ik ben uiteindelijk een leraaropleiding gaan doen. Maar misschien dat ik mijn kind toch, ook al is het een opleiding waar ik zelf als ouder niet zozeer gelijk toekomst in zie of achter zou staan, denk ik dat ik mijn kind daar toch wel wat meer de ruimte voor zou geven. Maar ik weet dus niet meer precies hoe dat is gegaan. Dus dat vind ik ook dan lastig om te bepalen van, hey, ben ik zelf, heb ik dat uiteindelijk zelf helemaal bepaald? Of hebben mijn ouders misschien toch een beetje gestuurd op? Ja. Heb je er spijt van dat je er niet verder in bent gegaan? Nee, want het leven is gelopen zoals het is gelopen. En ik ben denk ik helemaal op mijn plek terechtgekomen. Soms denk je natuurlijk wel eens wat als. Maar ja, daar koop je niks voor en daar heb je niks aan. Dat heb je altijd achteraf. Precies. Dus nee, ik denk dat ik ook voor 99% gewoon hetzelfde hoop te bereiken als mijn ouders. Mooi. Ja. Zometeen. Wat gaan we zo meteen doen? Zometeen bellen we met regisseur en theatermaker George Tobal over de kindervoorstelling Pech. En hebben we verse woordkunst voor je van Aaron Mick. Ja, en of je het nou eens was met de opvoeding van je ouders, of dingen helemaal anders gaat doen, of misschien al doet, je kinderen groeien wel op in het systeem. En hoe denken we daarover? Zo geolied is die machine vaak niet. En wat doe je als jouw kind nou niet binnen de machine valt? Dit is Sef. Ik prefereer de kokosolie, fluïde. Mentaliteit niet rigide, maar hier blijft het pik zo laag, het wordt solide. Mijn arme melanine, weinig zonlicht in de machine. Straffenbak, vieze cafeïne, zoenen tot zes, maar onbetaald door tot na tien. Kop door midden in het weekend, hey, waar jij je moet links of rechts om meedraaien in de machine. Was ik meer liquide, zou ik niet schrikken van de prijs van benzine. Toch maak ik mij drukker om geld dan genocide. Money de morfine, neppe zoete smaak, saccharine. Leuk zo'n machine. Hey, neuk de machine, schop een CEO hard op zijn heup. Laat hem kreupel in de villa op de heuvel. Wie heeft de keys van zo'n biemer? Nak zijn shit en knallen veuf met de dieven. Sim zimmer, breng me al je ACO-ideologieën. Hoes en aaps ineens met z'n drieën. Yin en yang, elke AM heeft een PM. Elke Noel heeft een Liam, kap die kal. Hey, ik ben van die types die hun onkruid niet wieden. Ik ga ronduit niet mee in het domme systeem. Ik prefereer ruïne boven mooie harmonieën. Ze moeten me verbieden, man, ik spuug in die machine. Ine met de ine mine, maar ik ga me niet verstoppen. Ik ga kleuren moeten kiezen, want neutraliteit in tijden van ongerechtigheid, dat is precies het probleem waarmee we dealen. Al die apathie maakt me zielend. Passief, collectief, geen passie, geen bezieling. Niet moeilijk om te zien. Deze machine, die is kapot, ik wil een nieuwe. Bloed. Baan vol adrenaline, free Palestina. Ik follow liever mijn verstand en mijn hart dan de leader. Of social media, gaan jullie lekker mimen. Je nergens in verdiepen, domme comments typen. Of juice kanalen piepen, power to the people. Maar dan moeten die people solidair zijn met een ieder. Vrijheid voor een ieder of vrijheid voor niemand. Apart zijn we sneeuw, maar samen een lawine. Kom, we bossen de machine. Ontbossingen, het fucking ontwortelen van community. Man, een fucking ontkoppeling van de politiek. Als je niet ziek ervan wordt, dan word je toch ziedend. Ik zei het komt goed, maar ik moet het nog zien. En ja, ik heb hoop en een hoop energie. En ja, ik heb een quoteje voor je domme magazine. En ja, ik heb een flowtje en een sicke nieuwe steez. Gooi een muntje in mijn mond en dan gaat de show van start. Maar dat is hoe ik rondkom en waarmee ik hark. Dat is de ironie, ik ben de machine. Power to the People en Free Palestina. Dit was Sef en Abdel met De Machine. Aaron Murk is spreker en vertelt over technologie, AI, digitale etiketten en slimmer werken. Hij schreef diverse boeken over technologie en is founder van Aandachtswerk, een initiatief om Nederland slimmer te laten werken. Zijn laatste boek is een gids voor moderne etiketten, niet appen tijdens het eten. Over dit onderwerp gaf hij ook een TEDx-talk. Ja, dus de dichtspindel die ik heb geschreven heet Dit algoritme deugt niet. En het gedicht wat ik heb uitgekozen heet Bedankt me later. En dat gaat over, die dichtbundel gaat over technologie, over AI, over algoritmen die ons wereldbeeld vormen. En dat gaat niet over ChatGPT per se, maar meer over alledaagse AI's zoals Facebook, Google, die ons wereldbeeld vormen. En het gedicht Bedankt me later gaat over de werkelijkheid die we zien op social media. En die is eigenlijk heel tegenstrijdig. Die werkelijkheid is eigenlijk heel tegenstrijdig. Aan de ene kant word je verleid om zo lang mogelijk online te blijven, zo lang mogelijk te blijven scrollen, zo lang mogelijk Netflix films te blijven kijken. Want elke aflevering speelt automatisch weer af. Maar aan de andere kant, als je op bijvoorbeeld Instagram of op andere platformen kijkt, dan word je aangeraden om alles uit je leven te halen. En je kan een sixpack krijgen, je kan beroemd worden, je kan een succesvol ondernemer worden, noem het maar op. Je kan rijk worden met bitcoins. Dat is natuurlijk heel raar, als je die twee dingen naast elkaar zet. En nou, dat heb ik geprobeerd te doen. Ik bedank me later te laten zien hoe gek eigenlijk het internet is. Hoe gek social media zijn. Dus je moet je voorstellen dat een algoritme, dat een AI, dat een social media platform tegen je praat. En dit is wat hij tegen je zegt. En dan kan je zelf bepalen of jij een coach, een sixpack, een miljonair, een miljoenenbedrijf of een zelfgemaakte gek wordt. Bedank me later. Je hoort nu Aaron Murk met Bedank me later uit de dichtbundel Dit algoritme deugt niet. Bedank me later. Klik me weg, zeiden ze. Je slaapt te veel, je bent te veel film. Laat je benen toch niet zien. Maar je kan je niet beheersen. Je bent behoeften. Je eet een donut. Je bent alle afleveringen in één keer. Je kan het niet helpen. Deze serie is een schuilplaats voor jezelf. Het is te comfortabel. Wees niet rond. Wees niet lui, zeiden ze. Drink koffie. Doe meer stoere dingen, maar dan sneller. Wees geen dutjes. Klik me weg, zeiden ze. Je kan niet, maar wil wel, ver weg van deze Apple in het paradijs. Wees een sixpack. Word een coach. Word een coach van coaches. Ga naar de maan. Word een paard. Word een miljoenenbedrijf. Wees een zelfgemaakte gek. Bedank me later. Klik me weg, zeiden ze. Maar hoe kan je anders? Voor altijd verder kijken is te comfortabel. Dankjewel voor je bijdrage, Aaron Murk. Wil je nou meer van zijn werk horen? Bezoek dan vooral eens zijn website www.aaronmurk.nl. En Aaron schrijf je AaronMurk.com. Niet iedereen groeit op met beide ouders. En dan is het soms je ouder en jij against the world. Je hoort nu Thames met Me and You in De Nacht is Zwart. This is my decision. I don't think you listen. You listen. I don't think you listen. For me to come out, it must mean I'm a teacher. It must mean I'm not the same. It must mean I'm on your case. For me to come out, it means that I'm not the teacher. I want to show you my world. Only me and you, only me and you, only me and you, only me. is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Titi van CK hoorde hier in De Nacht is Zwart. Waarom hebben sommige mensen altijd pech en anderen niet? En waarom zijn kansen niet eerlijk verdeeld? Pech van George en Iran Producties is een magisch-realistische familievoorstelling over de strijd tegen een oneerlijk systeem. In de muzikale productie worden thema's als kansongelijkheid en armoede besproken en verder uitgediept. Het verhaal van pech is deels gebaseerd op filosofische gesprekken met kinderen over pech, het lot en armoede. We praten met acteur, regisseur en theatermaker George Tobal. Goedemorgen, George. Goedemorgen. We hoorden net al een beetje de intro van de voorstelling. In ieder geval de thema's die daar aan bod komen. Maar kan je ons een beetje meer meenemen van het verhaal van de voorstelling? Wat kunnen we verwachten? Nou, in de eerste instantie, het is een magisch-realistische voorstelling, zoals je vertelde. Dus het is een fictief verhaal over een fictieve stad die gespleten wordt door een rivier zonder bruggen, die alleen maar door de voorstelling heen steeds breder wordt. Aan de ene kant van de stad is heel druk en rumoerig en hebben de mensen heel weinig plek om te leven. Aan de andere kant is heel veel ruimte en mensen hebben het heel relaxed. En die bewoners van de stad die worden dagelijks worden zakken met pech aan hun deur geleverd. Dus echt tastbare zakken vol met pech. En die moeten ze in huis nemen, want anders groeien ze alleen maar. En als je je pech in huis neemt, dan slinkt het langzaam. Dus een magisch geval wat pech betreft. En Saar, dat is de hoofdpersoon, die denkt van, ja, maar waar komt al die pech vandaan? En dan steekt ze de rivier zonder bruggen over, met gevaar voor eigen leven. En daar ontdekt ze een heel systeem van pechplanners, pechverdelers, pechmakers. En daar gaat ze de strijd tegen om haar pech te stoppen. Wat mooi. Dank je. En heel visueel gemaakt van, inderdaad, je noemde net al een systeem waar je eigenlijk tegen verzet. Ik wil vragen, waar komt de inspiratie vandaan? Maar dat lijkt me vrij duidelijk als we naar de wereld kijken. Ja, nou, ik wilde al heel lang een voorstelling maken over armoede. Nog voordat dat armoede een beetje viral is gegaan. Voordat die toeslagenaffaire zo groot werd. Ik wilde al heel lang iets over maken. Omdat ik het gevoel had dat het een soort stille probleem is in Nederland die niet besproken werd. En toen kwam de toeslagenaffaire en toen ontplofte het allemaal. En natuurlijk die inflatie enzovoort enzovoort. Mm-hmm. Maar ik zat ook de hele tijd te denken van ja, oké, als je rijk bent, dan heb je valuta is geld. Maar als je arm bent, of als je aan de andere kant of aan de verkeerde kant geboren bent, wat is de valuta die symboliseert jouw situatie? Nou, toen werd het pech en pech moest tastbaar gemaakt worden, zodat de kinderen ook of het publiek kan visualiseren wat dat nou eigenlijk is. En dat je echt er last van hebt, in plaats van dat het een abstract gegeven wordt. Dus ook in de voorstelling worden zakken met pech zo geleverd elke keer. En er worden zakken gegooid en er worden alleen maar meer en meer en meer, dat je bijna claustrofobisch wordt. En zelfs het publiek, als ze binnenkomen, krijgt iedereen een zakje met pech. Zijn eigen persoonlijke zakje met pech. Oh, wat dus, mooi dat je het op die manier dus echt letterlijk tastbaar maakt. Ja, het is echt tastbaar maakt. Dus dat je het echt vasthoudt en daarmee moet. En dan zit je echt de hele voorstelling te kijken naar de voorstelling met een zakje met pech in je hand. Denk je, ja, wat moet ik hiermee? Nou, yeah. Dan zit je daarmee. Het is ook een beetje ongemakkelijk. En dan ga je ermee spelen. En dan zit je het onder je stoel. Ja, het maakt het ook een beetje oncomfortabel, het kijken naar de voorstelling. Ja, ja, maar dat is denk ik ook juist de bedoeling. Precies, ja. Ik wilde dat ook. Ik wilde dat mensen het ongemak van pech hebben, dat er echt ervaren, in plaats van alleen maar er tegenaan kijken. Ja, ja, want dan voel je je alsnog niet echt. Ja, je voelt je natuurlijk wel betrokken door het spel van de acteurs, maar het is wel anders dan wanneer je er letterlijk zelf mee zit. Precies, precies. Want als je ernaar kijkt, dan denk je van, oh ja, dan heb ik een soort empathie voor de mensen. En dat is ook een beetje een sleutel geweest voor deze voorstelling. Want in het verleden is er heel veel voorstellingen gemaakt over armoede. En er waren altijd een beetje zielige mensen. En die hebben het ook zo zwaar. En over met hun leven. En dan ging iedereen een beetje met een traantje wegpinken. En naar huis. En dan was het hele onderwerp of de voorstelling vergeten. Maar ik wilde van die voorstelling echt een helder verhaal maken. Dat die mensen die in zo'n situatie zitten en vechten daartegen, niet per se zielig zijn, maar gewoon allemaal helden die elke ochtend opstaan en de strijd aangaan met hun situatie en met het systeem waarin ze leven. Ja, mooi. Het is op geen enkel manier zo'n tearjerker of zo. Helemaal niet. Maar het is echt een heldhaftig verhaal geworden. Daar ben ik heel trots op. Ja, dat snap ik. Nou is het verhaal van pech dus deels gebaseerd op filosofische gesprekken met kinderen over pech, ja, over het lot, ja, en armoede. Hoe gingen die gesprekken? Ja, we hadden echt kinderfilosofen, Fronie Biesma en Monique, achternaam ben ik kwijt. Oh, nou ja, goed. In dit ieder is geval, het moment, George. Nee. Oh, ik krijg allemaal boze brieven straks. Allemaal pechzakjes voor je deur. Ja, ja. Zo nou op mijn huis gegooid. Fronnie en Monique, ze zijn echt door het hele land gaan reizen en hebben ze allemaal gesprekken gevoerd op scholen en met kinderen uit verschillende soorten, kleuren, leeftijden. Echt zo 20, 30 gesprekken door heel Nederland over wat pech nou eigenlijk is. Mm-hmm. En er kwamen echt de meest fascinerende gedachten. Dus er was één kindje, het heeft gezegd, ja, pech en geluk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar ze ontmoeten elkaar nooit. Ja, vind ik zo'n mooie gedachte. Wow, en dat symboliseert ook gewoon nu de kloof wat nu gaande is. Of het nou gaat over arm en rijk, het gaat over oost en west, gaat over mensen met uit welke achtergronden en kleuren. Je ziet gewoon de kloof steeds groter worden. Nou ja, de verkiezingen spreken voor zich. Dus. Hebben wij het hier ook al vaak over gehad in de uitzending, inderdaad. Maar er komen dus echt wel diepzinnige quotes en gedachten naar boven wanneer die kinderen eenmaal aan het filosoferen slaan. Had jij dat verwacht? Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. En dat is ook een beetje misschien wat wij onderschatten, filosofie, ook met kinderen. En we onderschatten ook de belevingswereld van kinderen. Want zij krijgen alles mee, hoor. ook mijn dochter, ze krijgt alles mee. Ze krijgt verkiezingen. Zij is 6 en ze weet alles van verkiezingen en PVV en Geert Wilders en al die shit. Ja. Dus dat weet ze gewoon allemaal. Dat krijgt ze allemaal mee. Ja. En zij weet het ook van mij. Ik ben geboren in Aleppo in Syrië. En dat zegt ze ook altijd. Ja, ik ben Nederlands, maar papa niet. Dus je voelt het gewoon de hele tijd. Zij ervaren dat allemaal. En het heeft alleen maar een soort trigger nodig om daarover te reflecteren. Ja. Als je dan kijkt, jij bent geboren in Aleppo in Syrië. Heb je dan letterlijk ook ervaren dat je aan die andere kant van het water zit? Aan de pechkant? Zeker. Je ervaart ook heel lang. Kijk, ik ben ook als vluchteling hier naar Nederland gekomen. En het meest bijzondere is dat je naast dat je ervaart dat je aan de andere kant van de rivier bent geboren. Dat het heel lang duurt, ook al ben je aan de andere kant van de rivier, dat het heel lang duurt totdat je zo echt een onderdeel bent van die gemeenschap of van dat. Van die nieuwe wereld. Al helemaal nu, als je het zo vergelijkt met vreemdelingenangst of vreemdelingenhaat of whatever dat is. En ook het verschil, hè? Dus je ziet ook bijvoorbeeld de Oekraïense vluchtelingen heel anders worden ontvangen dan Afghaanse of Syrische. Het is best wel beangstigend en boosmakend, want wij hadden gewoon 11 jaar. Moesten wachten tot een verblijfsvergunning. En wij zaten echt te popelen van, laat ons meedoen. Wij willen ook werken, wij willen ook investeren. Wij willen ook laten zien dat we gewoon dat we dankbaar zijn dat we hier in dit land welkom zijn. En dat mocht allemaal niet. En dan Oekraïense vluchtelingen binnen 2 maanden hebben ze allemaal banen en weet ik veel. Ja. Worden allemaal sociale. Wat fijn is voor die mensen, maar die oneerlijkheid die groeit dan alleen maar natuurlijk met zulke verhalen. Precies, en het gaat niet zozeer van, oh ja, fuck Oekraïners, maar ze mogen het niet hebben. Nee, precies. Daar gaat het niet om. Het gaat er voornamelijk om van, wat jammer, want wij willen ook mee bijdragen. Wij wilden ook investeren, wij willen ook laten zien dat wij wel degelijk van belang zijn of wel degelijk kunnen de lasten mee sjouwen. Ja. En dat mocht niet. En dat was daar wringt een beetje de schoen. Ja. Dus over die oneerlijkheid in de wereld, dat is wel degelijk. Die heb ik wel degelijk gevoeld. Identificeer jij je dan ook heel erg met de hoofdpersoon in deze voorstelling? Het fijne is dat ik het gewoon ook met de mensen waar ik het niet mee eens ben. Ik snap ze ook. Dus ook de pechverdeler, de pechplanner en de pechmaker. Ik begrijp ze ook. Dus bijvoorbeeld de maker zegt van alles bestaat uit 2 tegenpolen. En dat heb je nodig om alles draaiende te houden. Ja, zonder donker geen licht. Precies. En het gaat er niet zozeer om dat we alle pech van de wereld weghalen. Maar het gaat voor mij, deze voorstelling communiceert, is dat we een beetje verantwoordelijk dragen, ook voor het lot van mensen die misschien niet zo 1, 2, 3 op ons lijken. Ja, en dat we het een beetje eerlijker verdelen, als ik het ook zo hoor. Klein beetje. Hoeft niet veel. Klein beetje. dus dat. En dan op een gegeven moment, en ook een beetje oog voor elkaar hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En pech zal er altijd zijn en zal nooit verdwijnen. En dat hoeven we ook niet. Het is niet een soort, hoe zeg je dat, naïeve gedachte dat we gewoon nu allemaal Kumbaya moeten zingen en naakt door de bossen moeten rennen. Helemaal niet. Ik denk in plaatjes, hè, George? Hey, oh, sorry, excuse. Nee, is oké. Dat is een goed begin van de dag. Dan heb je al plaatjes. Ja, zeker. Zo 16 miljoen mensen door de bossen naakt rennen. Dus dat is, 19 miljoen bijna. Anarchie, George, anarchie. Dus dat is het enige. Dat gewoon een beetje elkaar helpen en een beetje elkaar oog voor elkaar hebben. Dat is het enige. En een beetje eerlijk verdelen. Dat helpt heel veel. Ja. George, ik heb de voorstelling gezien. Echt een prachtige voorstelling. Dankjewel. Ik was ook heel erg ontroerd door alle kinderen in de zaal, omdat die helemaal in de voorstelling zaten. En hoe kinderen natuurlijk zo impulsief kunnen reageren en zo puur zijn. Viel me ook heel erg op dat ze meteen eigenlijk doorhebben wanneer iets, om het zo te noemen, goed of fout is. Of waarom iets rechtvaardig is of niet. En een mooi moment in het begin van de voorstelling, dat iemand zegt, oh, ik heb al dagen niet gegeten, ik heb honger. Dat er dan zo'n kindje een zakje chips geeft aan die man. Toen dacht ik, raken we dit een beetje kwijt als we ouder worden? Eigenlijk gewoon het natuurlijke gevoel dat we natuurlijk alles wat we hebben moeten delen. Die onbevangenheid. Ja. Zeker. Zeker, dat is absoluut. Hoe langer, dat is, ik weet niet, ik heb ook een beetje het gevoel dat het idee van dit is van mij en niet, ik wil het met niemand delen, dat groeit met de tijd. Dat het niet iets van, dat je wordt daar niet mee geboren. Ik weiger dat te geloven. Ja, want ja, dat zie je ook op scholen. Want mijn kinderen, ja, we zitten waarschijnlijk wel ook in een bubbel. Maar mijn kinderen spelen met alle kinderen, met alle kleuren en maten en van alle sociale lagen. Dus zij kijken niet naar je sociale status. Zij kijken, ben je leuk of ben je niet leuk? Klaar. Ja. En dan steeds naarmate je ouder wordt, dan komen allemaal dingen zoals kleur, stand, opleiding, al deze constructen die wij bedacht hebben eigenlijk, dus echt uit menselijke hand zijn gefabriceerd, die komen tussen ons te staan. Dan wordt dat de rivier zonder bruggen. Dus ja. dat is het ingewikkelde eraan. Ja. Misschien is dat ook een pleidooi om, daarom wilde ik ook de voorstelling dat het heel leuk en grappig en kleurrijk is. Dat is ook een beetje een pleidooi om voor de volwassenen, dat ze wel even denken van, ga terug naar de kern. Nee, je kind zijn en wees even iets onbevangender in het leven. Ja, is dat ook de reden dat jullie ook educatiemateriaal erbij hebben ontwikkeld om dat nog even wat verder te laten doorwerken? Ja, ik wilde gewoon dat die voorstelling echt een zo'n heel lang traject van research, dus dat gesprekken met kinderen, filosofische gesprekken, de voorstelling en dan nog een educatietraject, dat gewoon één ding is, niet allemaal losse aspecten. En dan educatie, dat is het ook heel leuk aan. We hebben een professionele spellenmaker, die heeft een spel ontwikkeld, pechspel. En dan ga je gewoon met een groep speel je een kaartspel met allemaal zo, oh, ik heb pech, jij hebt pech, een soort monopolie, maar veel leuker. Maar dan leuker. en daarna gaan filosofen met kinderen in de klas filosoferen over de voorstelling, over het spel en over wat nou pech is en hoe koppelen we dat op het echte leven en waar zien we nou eigenlijk zo'n pechsysteem in het echt. Ja, ik zeg naar de Tweede Kamer, Europees Parlement, overal waar je naartoe kan in de politiek met dit spel. Ik zou het ook doen. Met zo'n 150 Kamerleden gaan ze het pechspel spelen. En dan gaan we kijken wie het meeste pech heeft. Oh, mooi. En dat educatiemateriaal is dus voor scholen beschikbaar? Of dat is voor de kinderen die naar de voorstelling komen en daarna kunnen ze dat spelen? Hoe moet ik dat zien? Yeah. Nou, sowieso als scholen naar de voorstelling komen, krijgen ze het spel sowieso gratis mee. En dan krijgen ze ook nog de filosofische gesprekken, volgens mij ook. En dan wordt het ook gewoon gerekend op draagkracht. Want sommige scholen hebben heel veel geld, andere niet. En de scholen die geen geld hebben, geven het gratis vanuit ons. En de mensen de scholen die heel rijk zijn en heel veel geld hebben, die kunnen ook betalen zo om het beschikbaar te maken voor andere scholen die dat niet hebben. Dus wij proberen ook een beetje met ook het systeem in stand te houden met er voor elkaar zijn. Precies. Dus ja, zo doen we het. En dus Nee, ze vertel maar verder. Ik weet het niet meer, sorry. Oké, dat was mijn fout. Het is ook nog vroeg, dus het is helemaal begrijpelijk. Nee, ik was benieuwd, want de voorstelling is nu 5 weken ongeveer zijn jullie aan het spelen. Gaan nog ook wat weken door, maar wat zijn zover de reacties ook van de kinderen in de zaal? Ja, heel tof. De reacties zijn heel tof. Dus we hadden het gewoon ook omdat je in het begin met de acteurs had van, ja, maar wat zijn die pechzakjes? Is dat armoede of is dat... ongelijkheid, is dat oorlog? Of waar staan ze voor? En die kinderen die krijgen dat helemaal mee. En die denken, oh ja, voor mij is het allemaal heel helder wat jullie daarmee willen zeggen. En de voorstelling is gewoon heel grappig en heel leuk. En de kinderen, en ik wilde ook een voorstelling waarin ook de kinderen gewoon kinderen kunnen zijn. Dus echt hard kunnen lachen, reageren en mee kunnen schreeuwen. En dat het niet op geen enkel niveau... Heerlijk vind ik dat als dat gebeurt. Ja, pretentieus en zegt van je moet nu stilzitten, hè, want het is heel belangrijk. Nee, dat, dus de voorstelling is heel... Het moedigt ook een beetje aan om de kinderen te laten opstaan... en een beetje te lopen en te schreeuwen. Lekker mee te doen. Lekker mee te doen, precies. Ja. Dus die kinderen zijn... En we kregen ook een beetje zo van ambtenaren. Zeiden van, oh, dat vinden we echt een hele leuke voorstelling. We willen ook heel graag voor overheidsinstanties spelen. Dus dat is wel ook wel heel positief. Ja, super. Mooi compliment is dat, denk ik. Ja, ja. Ja. Wat hoop je nou als einddoel een beetje te bereiken met deze voorstelling, George? Nou, ik hoop dat we op een andere manier... kijken naar mensen die eigenlijk in een ongunstige situatie zich in een ongunstige situatie bevinden. Dus dat we gewoon eigenlijk dat vooroordeel over oh ja, arme mensen zijn zielig of zo, of mensen die aan de andere kant van de rivier dat zijn ver weg. Dat is ingewikkeld. Dan moeten we dat ook een beetje dat allemaal een beetje overbruggen. Dat die rivier iets minder breed wordt dan nu. En daarom heb ik ook de casting ook van de acteurs was ook een reden daarvoor. Is het gaat niet zozeer over achtergrond of over kleur. Dus wij hebben gewoon bijvoorbeeld ook in de voorstelling een vader, Michiel Blankwaarts en Roos Dikman, dat meisje die Roos speelt. Dat is een witte actrice en een zwarte acteur. Die spelen vader en dochter. Ja. En ik wilde ook daarin laten zien van het gaat niet over kleur. Dus hou daarmee op. Of het gaat niet over hoe je eruit ziet. Het gaat over de situatie waarin je bevindt. En de acteurs waren fucking goed. Dus ik heb dat. Ja, dat staat natuurlijk bovenaan. Ja, dat staat bovenaan je lijstje. Ja, mooi. Ja. Mooi dat je ook op die manier toch een beetje met die verandering. Dat je die een beetje hoopt te bewerkstelligen op zo'n manier. Ja. Ja, dan op een gegeven moment, dus in plaats van... Dat is ook een beetje mijn eigen frustratie over diversiteitsbeleid. Ik denk van je moet mensen casten op basis van hun kwaliteit. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. En niet alleen maar kiezen voor om te laten zien... Kijk, we zijn lekker bezig met diversiteit. Nee, fuck dat. Dat is ook geen diversiteit, toch? Zeker geen inclusie. Precies. Het is dan, ja. Nee. Dus dat is ook een beetje zo. Die rivier zonder bruggen, dat die ook op die manier wordt verkleind. Ja, mooi. De voorstelling die draait net nog, zei Nawasira. Dus voor speeldata, info en tickets ga ik de mensen vast verwijzen naar george-en-eran-producties.nl. De voorstelling heet Pech. Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen er naartoe? 8 plus, maar het is een familievoorstelling. Dus ook voor ouders is het ook heel leuk. Top. Dank je wel voor je tijd en je mooie verhaal. Regisseur en theatermaker George Toba. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Dank je wel. Jullie ook. Dank je wel, George. Joef, doeg. Wrote a letter to the mayor, can you hear me out? Wanna talk on all the issues that I care about. Speak free, keep the peace when we say it loud. Meeting all my people at the city council. Pay attention so I know my rights. Education's gonna change the cycle. Volunteer, I can help a life. Communities, planting trees, recycle. If I'm just one person, will my voice even stand out? Can I make a difference if I don't even know how to change? Information's all around. Go out and vote, cause I know it counts. Count a payment and act now. Make a statement and say it proud. Oh, from the street to the hill, join a campaign. Don't have to wait for some day just to have change. No, you're never too young to make a difference. You have the power to be an active citizen. If I'm just one person, my voice even stand out. Can I make a difference if I don't even know how to share? It's our choice, our voices matter. Make plans and take an action. Van haar hoorde je hier nog in de laatste paar minuten van De Nacht is Zwart. En change in deze wereld kunnen we wel gebruiken, lijkt mij. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart of natuurlijk onze Instagram @omroepzwart. Ja, en later in deze week komen er ook altijd nog fragmenten online. Er komt een artikel over de uurgast online. Dus hou die app van Radio 1 vooral in de gaten. Dan kan je het allemaal daar terugvinden. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. En dan hoor je onze collega's Ruben en Wefik. Fijne zondag, een heerlijke week. En ik wil nog heel even één shout-out doen naar onze fantastische stagiair die vannacht voor het laatst aanwezig is. Kaylee, dankjewel. Oh, graag gedaan. Voor alles wat je de afgelopen weken voor ons hebt gedaan. Afgelopen maanden. We gaan je missen. Ja, ja. Dankjewel, Kaylee. Tot zover dus deze uitzending. Niet vergeten, we zien elkaar. Tot volgende week. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur, Jelle